Saat 18.03, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. 2 saat boyunca şehrin nabzını tutacağız. Espriler ve şakalar yapacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Önç ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Celal Cengiz, yayın sorumlumuz Ferruh Bakır adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Dediğim gibi 2 saatimiz var önümüzde ve şahane bir hava var dışarıda. Herkesin de bir telaş var. Yani bugün kışta yayını dışarıda mı yapalım? Ya ben onu sordum. Olmuyor muymuş kaidesi? Radyonun girişinde mi sordun, aşağıya mı sordun? Hakikaten yani, nereye sordun? Ya bizim güvendiğimiz bazı abilerimiz var ya, bize ne haber çocuklar diye. Onlara sordum. Ya çocuklar hiç çıkarmayın falan dediler. Herkes yukarıda yapmaya karar verse. Yukarıda o zaman hani biz terasta mı? Ha, yani benim aklıma orası geliyor. Ya da neresi olabilir? Şöyle bir düşünüyorum da mantıklı. Mantıklı yani çok fazla bir şey de taşımaya gerek yok. Dışarıda parkta olabilir. Parkta mı? Karşıdaki Ankara parkta. Ankara Radyosu'nun karşısında park var ya, çok güzel park orası. Tam da güneş alıyor. Güneş batmak üzere. Hemen arkamızda mesela futbol oynayan gençler var. Onlar şimdi maç sırasında küfür falan ediyorlardır, yayına girer. Çok uzak canım orası, gelmez oradan. Yok, bağırarak küfür ediyorlardır. Maç sırasında oluyor canım. Şimdi bu tabii ki övülecek bir şey değil ama maç heyecanıyla, gençlik ateşiyle biraz zaten öyle konuşuluyor. Zaten şey de oluyor biliyorsunuz. Normal maçlarda da bilmiyorum sizin seyretme imkanınız oluyor mu da. Oluyor değil mi o? Yayına giriyor. Şey maçını seyrederken, Trabzonspor Galatasaray maçını seyrederken son dakikalar artık Galatasaray gol peşinde. Top taca çıktı. Caner var, genç arkadaşımız. Hı hı. Caner. Nereden? Top taca çıktı top. Hani çıktı hemen taç çizgisinde top arıyor. Top toplayan çocuğa mı bağırıyor? Nerede lan? Kime diyor? Kime diyor bunu ben anlamadım. Genel ortaya söylüyor zaten. Sınavda kaç bin kişi var. Ne nerede diye biri sormuyor mu? Ayakkabılarım nerede? Buraya çıkarmıştım sahaya girerken. Çünkü ayakkabıyla oynamamış. Ayakkabı buldun oynayayım demiş. Son dakikada mı aklına gelmiş? Be, neler neler. Gerçi şeye de şaşırıyorsun. O böyle hani teknik direktörler falan böyle hani biraz daha tabii hani futbolculuktan geliyorlar. Zaman içerisinde böyle son derece nezih böyle görüyorsun. İşte Mustafa Denizli olsun, efendime söyleyeyim Şenol Hoca olsun. Dün Şenol Hoca coştu. Yani böyle mesela bazı kararlarda dudak okumayı hani çok da dudak okumaya gerek yok. Bir iki kelimeyi dudaktan okuyabiliyorsan ve orada da iyi kötü normal sıradan bir insan nasıl tepki verir onu biliyorsan ne dediğini biliyorsun. Oo yani neler zaten neler. Hani orada dudak okuyacak 5-10 cümleden birini seçiyorsun tabii, değil mi? Neler neler Şenol olacağım neler neler yani. Çok şey oluyorsun vallahi. O yüzden futbol gerçekten oynarken hakikaten kaptırıyor. Ben de bir ara işte halı saha maçlarımız vardı ya pazar günü. İşte biz genç arkadaşlarımızla sonra oynuyoruz. Seni almamaya başladılar değil mi Fahir? Yazdırdın paralarını vermedin. Yok hiç öyle değil. Çok güzel oynuyoruz falan. Fakat genç arkadaşlarımızdan bir tanesi kız arkadaşını getirmiş. Tabii biz normalde pazar geceleri saat 11'de yaptığımız için civarda da hiç yani affedersiniz dişi sinek bile bulunmuyor. Evet. Bir izlemeye gelmiş değil mi? Tabii izlemeye gelmiş. Hani izlemeye gelenler de bazı genç arkadaşlarımızın arkadaşları oluyor. Tamam. İnsan da maç haleti ruhiyesiyle kaptırıyor. Ben biraz kaptırmışım. Evet hatırlıyorum ya. Evet. En son maç çıkışında ben işte biz yendik falan o çok iyi falan diye şey yapıyorduk. Bir baktım siz burada mıydınız diye. Ben bir anda çünkü flashback dediğimiz hadise gerçekleşti maç esnasında. Bir iki yerde kötü laf etmiş miydim? Kötü terbiyesizler falan demiştim falan diye düşünüyorum. Maç çok iyiydi. Sonra kız bana döndü dedi. Yalnız siz biraz çok küfür ediyorsunuz. Yani o yüzden evet. Bu bir itiraf. Evet ben arada sırada küfür ediyorum. Kabul ediyorum yani özellikle maç sırasındayken. İşte demek ki kontrol edemiyorlar canım. Bir de biliniyor artık. Teknik direktörler de biliyor, futbolcular da biliyor maç sırasında kameraların. O sahada işte kalıyormuş yüksek, ama. Yüksek teknolojiyle ağzın içine kadar girdiğini oyuncuların, teknik direktörlerin. Şeylerin, tribündeki seyirciler bile öğrendi. Tribündeki seyircinin bilmediği tek şey kamera nerede, ekran nerede? Ekranda kendini görünce ekrana doğru el sallama. Bir onu çözemedi hala seyirci. Gerçekten doğru. O zaman ben de çözemedim. Onu kimse çözemiyor. O NBA'de de öyle zaten. NBA'de de öyle, şeyde de öyle. Amerikan Beyzbol Ligi'nde de öyleymiş. Geçen gördüm. Böyle kamerayı görüyorlar. Ekranda kendilerini görüyorlar profilden. Hiç değiştirmeden bir durumlarını bir şey. Artık heyecan mı oluyor, ne oluyor bilmiyorum ama direkt ekrana doğru el sallanıyor. Ekranda maç oynuyor mu? Ekranda oynuyor tabii canım. Tabii oynuyor. Ama tekrar yok galiba. Millet oradan seyretmez mi maçta? Seyrediyor zaten. O kadar bit kadar basketbol sahası var. Oraya 30 bin kişiyi alıyorlar. Sen ta 3 kilometre yukarıdan seyrediyorsun. Adamın ne anlamı var o zaman? Bağırmaya mı gidiyorsun hani? Evde bağıramıyorum. Ya bu bir paylaşım Ege'cim yani sen. Neyi paylaştın yani? O git bir kahvede seyret o zaman. Orada da büyük ruhu. Ekran var. Ama onun şeysi atmosferi solumak ayrı. O atmosferi soluyorsun. Maçın oynandığı. Atmosfer dediğin 30 bin kişiyi ufacık yere sığdırmışlar. O ter kokusu atmosfer. Yani atmosfer dediğin. Git dolmuşa bin o zaman. Daha ucuz. Olur mu canım öyle hani sağlam 30 bin kişinin kokusuyla şimdi. Biri olur mu? Bir de orada mesela oyuncular oynuyor terliyorlar ya. Oyuncunun teri ayrı bir kokar. Yani o havaya ayrı bir partikül mü yayıyor artık o ambiyans diyelim o ne diyelim o sinerji diyelim o Oktay bir şey söyle ne olsun. Ortam olabilir. Ortamlara şey yapıyorsun çok güzel çok seviyor herkes bayılıyor. O kadar da para veriyorsun. Korsunlar gitsinler o zaman. Ben şeye şaşırıyorum ama. Hani bu sahada küfür ediliyor ya. Evet. Yani topluca. Tek tek futbolcuların, teknik direktörünün küfürleri değil de. Tribün küfürleri. Yani zaten o bir melodik bir şekilde devam eden o ne tezahürat. Küfürlü evet. Tezahürat. Bu spikerin konuşması da yansıyor. O yüzden mi şimdi çift spiker diye bir şey var. Habire konuşuyorlar da. Tezahürat duyulmasın diye. Abi onlar eskiden şey yapıyorlar zaten biliyorsun. Arkada küfür edildiği zaman net de geliyor şimdi. 30 bin kişi orada küfür ederken. Tabii canım. Arkadan yol yol geliyor. Onlar da arada böyle yapmaya başladı. Mesela maç yorumu yapalım Oktay. Evet. Çok çirkin oynuyorsun. Böyle. Arkadan. Ters bir şey. Rekortun yani tezahürat yapıyor. Çok çirkin oynuyorsun. Kolektif futbol. O kadar çirkin. Duymasın diye böyle yapıyor. Kulaklarını kapatıp yapıyorlar. Ben hiç anlamadım ne yaptığımızı da. Yani şey mi? Benim çok çirkin oynuyorsunuz gibi onu çirkin duydum. Tezahüratımı şey yapmaya çalıştım. Kapatmaya mı çalıştım? Ne oluyor ben anlamadım. Şey spikerlerin konuşmasını nasıl etkiliyor küfürlü tezahürat? Kitleniyorlar canım. O bir yandan duruyorlar mı? He? Durma yok. Hem durmayacaklar hem bir yandan kulakları orada ne diyorlar bize de ucu dokunuyor mu diye. Hem bir taraftan da işte seyirciye daha doğrusu televizyondakilere ya da radyonun başındakilere yansımasın diye olayı şey yapmaya çalışıyorlar. Ama zaten orada o amigo abi coşmuş zaten. Tokmaklar kalkıyor. O amigoların yeri de valla değme parayı versen seyredemezsin. Gerçi sürekli sahaya sırtları dönük ama böyle özel kuleler yapılmış Ege'cim sen bilmezsin. Şimdi şey kulelerden mi bağırıyorlar? Kulelerle geliyorlar. Otobüslerle geldiler. Vallahi hakikaten kulelerin üstünden yapıyorlar ama yani onların maçı seyredelim. Zannetmiyorum maç seyretme gibi bir zevki olsun. Amigo'nun maçtan çok daha heyecanlı bir iş yapıyor. Siz bağıra durun. Aynen size öğrettiğim gibi ben 2 dakika maça dönüyorum diye. Ya binlerce kişi hükmetmek ne şey Braveheart gibi bir adam yani o. Hakikaten orada 1000 kişi var. Bel diye şey yapıyor. William Wallace diyorsun. William Wallace adeta. Onlar zaten artık şey canım. Yani öyle bir şey geliştirmişler, teknik geliştirmişler. Sırtları sahaya dönükken maçı takip edebiliyorlar. Gol olmadan önce golü Koklu. Sezen adamlar onlar işte. Tabii sırtı ürperiyor. Belinden mesela bıçak gibi bir ağrı girdiğinde oradan şey anlıyor. Kendisi gol yiyeceğini. Öyle mi? Yoksa şeyi maçı seyredenlerin yüzlerine bakarak mimik çözümlemesi mi yapıyorlar amigolar? Vallahi. Benim bildiğim mimik çözümlemesi diyebiliyorum ben. Alt mimik. Yani nasıl mesela mantıklı geliyor. Konuşma sırasında bir konuştuğun şey vardır bir de kastettiğin şey vardır ya. Böyle bir alt metin derler olur. Sinemada falan da vardır. Onun gibi işte bir mimik vardır bir de gizlediğin mimikle beraber şey yaptı. Onu çözüyor işte. Değme amigolar. O yüzden iyi amigo denir yok işte şey denir. Botoksluyorlarmış yeni başladı falan işte. Denir. Hiç mimiklerden anlaşılmıyormuş böyle. Şey olsun diye adamda. Çünkü iyi amigo oradan belli olur. Bir de maçı sunanların şeyi vardı eskiden. Şimdi galiba o yok. Ne? Bir sunucu bir de yorumcu oluyordu ya. Hı hı. O yorumcunun ara sıra sigara yaktığını duyardı seyirci. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. Yani ilk başta bir çakmak sesi. Sahalarda sigara içilmiyor. Ondan artık. Sonra yorumcunun sesi kesilir. Hiçbir şey söylemez. Artık spiker içiyorsa spikerin sesi kesilir. Hiçbir şey yok. Sadece işte topa vuruş sesi, tribünlerin sesi. Ondan sonra evet, maçın daha böyle şey gelir sesi. Olur mu canım orada bir nasıl de denir? Yanlış bir şey söylemeyelim. Daha böyle tamam artık anlatabilirim. Maçı anlatabilirim. Öyle değil. Ama artık galiba yok. Artık sigara içemiyorlar. İçemiyor. Onun yerine ayran içiyorlar, simit yiyorlar. Orada susam sesleri geliyor böyle pıt pıt. Parmak ucuyla toplayıp diye parmağıyla emis sesleri geliyor yani. Yalnız şey o insanın hakikaten de kontrolden çıktığı bir an var. Çiğdem karşısında. Yani Çiğdem demeyelim. Ankara Radyosu'nda yayın yapıyoruz. Çekirdek. Orada o spikerler. Yani şimdi şey oluyor ya en son milyon dolarlar döndü ya bu futbol ihalesinde. Canlı milyon dolarlar hakkı. Dediğin Ege'cim 480 milyon dolar mı ne öyle işte. Evet bayağı. Yani milyara yarı yarıya yaklaşmış dolarlardan şey çıkmıştı yani. Bu 2012'de şey olacak mı? Ne derler ona? Kıyamet. Ha, öyle ya olacak öyle olsa sürmez. Adamlar niye o kadar parayı versinler? Bir araştırma. 500 milyon dolara yakın parayı gömüyorsun. Ama taksit de veriliyor. Ya taksit de veriyor da. Yani o borcun parayı... bir kısmı da gider. Yani. Öyle bir şey var. Biz de girebiliriz. Bayağı iyi yani. Bize de. Yalnız ben 2012'den sonra kesin bilgimiz olsaydı. Yayın haklarını satın alıp evde otursaydım ben millet bana kızardı değil mi? Futbol. Lig... Hiçbir yayın yapmasa mıydın? Yok durumum yok diyeceğim. O kadar parayı verdikten sonra ben ne yayın yapacağım? Sana, abi, bir bilgisayar. Bundan isterseniz buraya kurayım buradan izleyelim. Başına ne geleceğini ben sana söyleyeyim ki başına ne geldiyse hak ettiğim de doğru. Bunu da paran yeterli paran olsaydı bunu da yapma hakkım vardı. Gelip sana birileri şey diyecek ki beyefendi bunun bir kaidesi var. Madem niye alıyorsunuz teknik şeyiniz yoksa diye birileri gelip gerçekten birilerinin canı onu sormuyorlar. Yazacak. Yani şimdi 450 milyon dolar verildi. 500 milyon dolar veriyorum ben alıyorum desem orada mesela param olsa. Ama sırf gıcıklığını da yapabilirdim onu. Yayınla vereceğim kendim izleyeceğim. Zaten alan kuruluşun şey açıklaması vardı ya. Yani bizim bayağı bir altyapımız var. Bir bayağı bir rakip firmayla şey yaptılar. Bir de çok sıkıcıydı biliyorsun şey. İhale mi? Çok İhale. Eğlencelisini görmedim ben onu. Hayır bir de böyle gıptik gıptik arttırıyorlar. Ben çünkü kaçsa olur söyle yani. Zamanında beşer beşer arttır bitir. YouTube'da vardı. YouTube'un açık olduğu dönemlerde ihalelere giriyordum ben. Hiç çok sıkıcı oluyordu hep. Bu da çok eğlenceli olmamış. Yani. Beşer ya. Beşer arttı. 5 milyon 5 milyon artıyor Fahir. Öyle değil canım. Bunlar 200 bin dolar 200 bin dolar. 100 bin dolar 100 bin dolar artıyor. İnsanın nefesi kesiliyor artık yeter. Bir de hepsi telaffuz ediyor. İşte mesela dönüyor sayın bilmem ne firması 427 milyon 300 bin dolar bilmem ne firması 427 milyon 400 bin dolar A firması 427 milyon 500 böyle diye nefsim en son adam şeydi 27 500. Hiç ona geçmedi canım. 400 at bir kenarda 400 at 27 500 400 cepte. Hiç ona geçmedi. Yani büyük bir disiplinle bütün hepsi söylendi. Artık ihale kanunundan yok, sonlara doğru. Bu arada 3 ay geçti üzerinden niyeyse ihaleyi yayın konuşuyorum. Yayın. Durumum olsa ben alırdım onu hakikaten. Beyefendi ben ya, yayınlamak için almadım ki ben onu. Kendi zevkimi aldım diyecektim. Para benim değil. Döverler miydi beni futbol severler? Döverler zaten de zekan konusunda bayağı bir şey. Ölü yatırım Ege ben sana söyleyeyim. Yani bir şey bir şey de kullanamayacağım bir şey. Ha bu skoru belli olan maçları bir 10 yıl sonra çok değerleneceği için o zaman satacağım diye bir şey yapsam gene tam anlamıyla ölü yatırım olurdum. Neyse demek ki iyi o param olmamış ki böyle şey yanlış yatırımlardan yanlış yatırımdan uzak durmuşum. Çoluğun çocuğun rızkını gitti yatırdı futbola ya. Peki, hiç de anlamamama rağmen bir de hiç de anlamamama bir boş bulundu. Dedi ki nasıldır? Kapı içim bulandı. Orada ağzımdan 500 milyon olarak çıkıvermiş. Uzamasın diye. Uzamasın diye. Güzel de oldu. Hepimiz için hayırlısı oldu. Ege'cim teşekkür ederim. İyi oldu. Senin ihaleyi alamama sen iyi oldu yani. Sen ihale işine nereden girdin onu anlamadım ben. Bir şey anlatacaktın da oradan bir ihaleye girdin. Çekirdek çitleme sanatından. Heh, yani milyon dolarlar vermişler şimdi oraya. Hı. Ondan sonra en iyi spikerleri alıyorlar falan. Böyle en ufak ayrıntılar bile önem kazanıyor ya. Bu kadar para verdik. Karşılığını verelim ki paramızı çıkaralım diye. O spikerlerin yanına 200 gram çekirdeği koy. Çekirdek. Hem sohbet edebildiğini zannediyorsun onu yerken hem de hiçbir şey yapamıyorsun. Yani o çekirdek yiyen adam özellikle iki kişi yiyorsa hep pas atar karşısındakine. Şey ne oldu? Dün bir şey anlatınca yiyemiyorsun ya. O yüzden hem bire böyle sohbet ediyormuş gibi. Senden Mike ne olur? Dudaklar şişmiş tuzlu olacak. Koşuyorlar baya. Yalnız 200 gram dedi. 200 gram bir miktar var yani. Oktay'cığım 200 gram ne kadar ben sana söyleyeyim mi? Şöyle bir poşet. Geçen ama iki kişi ne olacak? 100'er gram hemen. İlk yarının yarısında biter o ben sana söyleyeyim. 20 dakikalık iş var. Galatasaraylı Sabri bir sakat olduğu dönemde tribünden izliyordu ve şey işte tribünde de kameralar dönüyordu. Sabri bir çekirdek yiyor maç sırasında. Steryo mu yiyor? Bir sağ elle bir sol elle. Bir sağ elle bir sol elle. Bir de hani bazısı nezih çitledikten sonra böyle çekirdeği çıkarır ağzından şey yaparsın ya bu direkt ağzını çitledikten sonra bir öne püskürtme suretiyle ağzındakiler çıkıyor. Hakikaten çekirdekten soğudum bir. Futboldan soğudum iki. En son Sabri'den soğudum. Neyse 25 dakika sonra koca poşeti bitirmiş. Dudağın ortası hafif tatlı bir siyahlık içerisinde. Yani kaş göz yaparlar o spikerlere koysan birbirlerine kaş göz. Abi yemeyelim artık falan diye. Ama orada durdukça o en son böyle bir küçük küme. En son bunu alıyorum bu son. Bundan sonra bir daha diyemeyeceğim falan diyerek. Zaten maçın yarısı öyle geçer. Ondan sonra ben iki gündür kanal mahvolur. Yani şey kanalın genel müdürü fırlayıp şey ver onu çekirdeği kaynak kim falan diye dolaşa dolaşa. Çok fena. Çok fena bir şey çekirdek. Gerçekten iki gündür ben de sardırdım. Yani ben de böyle şey yapıyorum. Evde bulunsun hani ne derler ona? Bir hani bir... ağız eğlencesi. Ay yok canım, arkadaş ortamları olur. Otururuz hep beraber, çekirdekçi yoksa. Tamam işte ağız eğlencesi. Yani kendi başına istediğimden değil. Gelen arkadaşlarımızı memnun etmek maksadıyla. Bir baktım dün akşam şey, poşet açılmış. Ne? Poşet açılmış mı? Ben de her şey artık güvelenir korkusu olduğu için bu poşet açıldıysa bunun bitmesi lazım diye oturdum. Koca poşet 200-250 gram, yemin ediyorum bir saat çitledim, bana mısın demedi. Geri kalanını da bu sabah radyodan döndükten sonra hallettim. Şu anda çok mutluyum mesela. Sanki böyle büyük bir görevi ifa etmiş. Çünkü o bitmeden insan o rahata eremiyor. Hep bir işler yarım bırakmış hissediyorsun. Mesela bugün sabah çok rahat değildim. Neden? Aklım oradaydı. Çünkü orada bir 50-100 gram gene bir şey kalmıştı. Bir küçük kase kalmıştı. Tuzlu muydu? Tuzlu. Of Oktay. Tuzlu çekirdeği bırakmayacaksın. Bırakmayacaksın arkadaş. Hakikaten öyle. Evet, kuru yemişlerimizi ayırdığımız köşenin de burada sonuna geldik. Haftaya yepyeni kuru yemişlerle dut kurusunu anlatacağız haftaya. Haftaya dut kurusun. Bizim evde var dut kurusu. Dut kurusu demek. Oktay sizin evde de var. Bizde de biraz erik kurusuyla pestil var. Dut kurusu yanında böyle kuru üzüm falan olunca yenilecek bir şey. Yoksa tek başına dut kurusunu alıp da yiyen görmedim ben. Şey gibi ya, böyle bir şey kalmış da onun kırıntısı. Kırıntısını çiğniyorsun. Çok tatlı. Çok tatlı, o yüzden dut tat kurusu. Tat var mı? Hiç var, onu var. Saf tadını alamadım. Yani tadı yerken değil de yedikten sonra için şey oluyor. Yedikten bir buçuk saat sonra tadı çıkar. Şekerli bir insan oldum diye rahatsız oluyorsun. Dut kurusu ondan mesela leblebiyle veya ne bileyim beyaz leblebiyle. Onu dengeleyecek bir şeyle yemen lazım. Evet, öyle tuzlu bir şeylerle yemen lazım. Sen böyle şey dünyasına, bunlar kuru yemiş değil de bunlar yemiş. Bildiğin yemiş yani, dut kurusu yemiş dünyasına giriyor. Yaban mersini mesela. Yaban mersini ne kadar güzel söyledin Oktay'cığım. Veya kuru erik değil mi? Bunları tüketirken geleceksin bize danışacaksın. Biz sana nasıl tüketmen gerektiği konusunda yardımcı olacağız. Çünkü böyle bilmeden tüketim gerçekten yanlış sonuçlara neden oluyor. En basitinden sivilce. Akne. Yani kabak çekirdeği ve sivilce arasında korkunç bir ilişki. Günümüzün, çağımızın vebası akneler. Bizim evde bir ayıptır söylememesi, ayıptır söylememesi dediğim. Diyerek söyleyeceğim. Söylemek zorundayım. Evet. Kabak çekirdeği ve de şey var, çiğdem var şimdi. Hangisini açsak diye düşünüyorum. Ya bir süredir de duruyorlar, bayatlamıştır artık, esprisi kaçmıştır ya. Yani böyle yani bazı şeyler... Hepimizin dertleri böyle olur. Yani mesela eve gittiğimiz zaman hangisini açacağız diye dertleniyor. Bir haftadır, iki haftadır ben de bunu düşünsen. Evet, çünkü diyor, biz Bürge şey diyor. Ege çok düşüncelisin, ne oldu? Ne yaptın? Ya hangisini açacağız Bürge, onu bilemedim ben. Ya kabağı mı açalım yoksa çekirdeğini mi açalım Bürge? Ankara'nın nabzını tuttum ben. Kızılay'da şu anda bir yüzü asık insanlar var. Kardeş merhaba, ben radyocuyum. Sizin dertlerinizden bahsediyorum. Ne? Kalak çekirdeğini... Çiğdem üstü boşu dökülüyor adam düşünmekten, kıyafet alamamış yani. Böyle zor. 5 gündür açım. Neden? Kabak çekirdeği mi yesem, çiğdem mi yesem karar veremedim. Çok zor, çok zor karar vermek gerçekten. Gidiyor insan kabak diyor. Tam kabağa elin gidiyor, diyorsun ki aman boşver, ay çekirdeğini gidiyorsun, vazgeçiyorsun falan. Yani insanın dengesini alt üst ediyor, adeta insanlıktan çıkıyor. Hakikaten öyle. Onu bir gün getireyim de şu yayında bir deneme yapalım. Bakalım. Paketi açacağız değil mi sadece? Yoksa yiyecek miyiz? Şurada paketi dursa bile onun bizim sohbetimizi böleceğinden eminim. Ben de kesin eminim canım. Yani hele o paketi sessiz açma çabası, bir adım böyle üstüne şu köşeye gideyim, orta sandalyenin üstüne bastıra bastıra şey yapayım. Şurada su. Bir de mesela ben faile çekirdek, bak faile yemek yemek güzeldir ama faile çekirdek çitlemek gerçekten ben çok tercih edeceğim bir şey değil. Seninle mi Fahir'le mi çekirdek çitle diye bana bir tercih imkanı sunsalar. Seninle çiğnerim Ege. Oktay ben de yemek yemeyi, sen de çekirdek çitledin. Seninle çitledim. Herkesin ayrı. Niye benim neyimi gördün canım? Ben Fahir'in... Sen biraz hırs yapıyorsun Fahir çekirdek çitlerken. Evet Fahir yani... yemek yerken de öyle coşkulu yemeklerde. İşte tabaklar ayrı ya, yemek yerken avantajı mı? Ben Fahir'in şeyini hatırlıyorum yani. Yemek ağzına giderken ses yapıyor, ağızdayken ayrı ses yapıyor. Bunlar da yani ağız yapırdatması gibi sesler değil. Sonra ağız boşalınca tekrar çatal yemeğe uzanır kendisi. Ama coşkulu yemek. Yani, yok, çirkin bir yemek koysan önüne, mesela pırasa koysan sessiz ya. Ya hayır canım, bu ben hani hakkını vermek mi gerektiğini düşünüyorum. Doğru. O şeyle nasıl mesela bir konsere gittin. Çok güzel bir konser. Alkışlamaz mısın? O neyle sesle çıkartıyorsun yani. Nasıl konserde bir şey yemeği de aynı şekilde. Yemeğini ye, yine alkışla alkışlayacaksın. Hatta bravo diyerek alkışla. O ayrı ama çekirdek yerken öyle bir şey var. Yani müzik dinlerken hani böyle bir şey olursun ya. Hani kaptırırsın kendi içinde mırıldanmaya başlarsın o melodiyi. Tabii canım bunlar hep güzel örnekler. Tamamen yani. Senfonik tabii bunlar. Aynı şeyde. O tamamen senfonik düşünüyorsun. Tamam tabii ki. Yani senfonik başka bir şey düşünemem. Yaratılış gereği bende de böyle bir şey var arkadaş. Ben şey okumuştum bir Japon lokantasının menüsünde. Böyle çorbaları vardı. Daha doğrusu bütün yemeklerini böyle de şeylerde kaseler içinde çorba gibi getiriyorlardı. He. En son diyordu bunu diye kafaya dikeceksiniz diyordu. Öyle kaşık falan istemeyin. Bunu içerken bol bol havayla beraber şey yapın. O daha sağlıklısıdır. Oksijen ve yemek aynı anda vücuda girerse şeye paraf edersiniz midede. Upusunu da çık restorandan sonra yap diyordu. Ha, burada zaten bu Japonca yazmış altı. Yani o yüzden aslında yemek yerken yapmak biraz oksijenin vücuda girmesini de dolayısıyla yakımı kolaylaştıran bir şey. Hazmı şu anda sofrada dinleyenler varsa efendiliği bir tarafa bıraksınlar. Gnam gnam diye yesinler. Mesela Vikingler. O gnam gnam yerken de gnam gnam mı yoksa sadece içerken mi mesela? Gulup guluptur içerken, yerken gnam gnam. Ha öyle mi? Hı. Onu not edelim de Oktay. Onu ben notumu alıyorum. Bu arada niye çekirdek? Yani kaç yıllık insanlık tarihinde çekirdek denen şey ne zaman insanlık tarihine girdi bilmiyorum. İnsan hayatına girdi. Bunu yemeye başladık biz bilmiyorum ama. Biz onu kuşlardan görerek yemeye başladık. Neden soyulmuş çekirdek diye bir şey satılmıyor? Satılıyor. İşte o şey diye. Çekirdek içi diye bir şey satılıyor mu? Satılıyor artık canım. Ben hiç görmedim. Çok tiksiniyordum şey diye. Ya bunlar çitlendiyse bunun birilerinin çitlemesi lazım değil mi arkadaş? Yani ben de o da çirkin bir şey diye. O uygun maaş, dolgun maaşta çalışacak hijyene düşkün çitlenmik aranıyor. Çitlenmiktir onların. Hevesini kaçırmak istemem ama sabrı çitliyormuş. Bir kısmı oynamadı 3 hafta var ya. Sırf çekirdek çitliyor. Biz bu konuyu konuşmuştuk hatırlıyor musunuz beraber ve solo sohbetlerde? Bakalım program ne kadar etkili oluyor sizin için. Dinleyicilerimize de soruyorum. Ne zaman mı konuştuk? Niye konuşmuştuk? Beraber ve solo sohbetlerde. Çekirdek çitleme sanatını konuşmuştuk doğru. Şimdi araştıracaktım ama. Vaktim yok şu anda yayında olduğumuz için. Hayır o zaman aklıma geldi. Ben zamanında bu tip bir araştırma yaptım. Durup dururken evde yapmayacağıma göre. Ne çekirdek çitleme makinesi mi? Hı hı. İşte var çıkmış çok nezih bir şekilde koyuyorsun. Bir taraftan çekirdekleri koyuyorsun. Bir çekirdek taraftan... çitleme makinesi değil de. Ne? Dünyanın en çok çekirdek çitleyen ülkesi falan diye. Ha. Dünyanın en çok çekirdek çitleyen ülkesi. Hatırladınız mı? En çok sıkılan ülkelerden bir Arnavutluk muydu? Hiç programda konuşuyoruz bir kuralım. Evet. Ben hatırladım. Dünyanın en çok çekirdek çitleyen ülkesi. İran'dı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Bravo Oktay. Bravo Oktay. Vallahi. Değil mi? İran'dı. İran. Evet. Sonra da Türkiye'ydi galiba. Sonra mı Türkiye geldi? Türkiye ilk üçe. İlk üçte ama. İki mi üç mü artık? Birinciliği kaybettikten sonra hepimize daha çok görev düşüyor tabii. Özellikle de şu sezonun geldiği bu güzel havayı nasıl değerlendireceksin? Şöyle bak dışarıda çekirdek gezeyim. Veya böyle kuru yemiş falan da çok güzel el hediyesi. Yani bilmiyorum ben böyle bir insanları neşelendirecek bir hediye olarak görüyorum bunu. Ucuz bir hediye olduğu için ayıp oluyor yani. Canım ucuz değil zengin karması yaptırırız Fahir. İlla ucuz alacaksın diye bir şey yok ya. Şimdi normal çerezle çekirdek arasında karar veremedim çok. Nasıl bir karar verelim? Yani cicik bir çizgi olabilir mi acaba? Düşünelim. Yani siz karar verin. İnce mi çizgi yoksa sadece farklar var mı? Yok baya fark var ya. İnce çizgi falan değil. Birinin evinde yani 2-3 tane şey var. Leblebi. Hı hı. Ve şimdi leblebi olan tavrımı biliyorsunuz. Leblebi ne? Sade çekirdekle. Evet. Zengin karması dediğimiz yemiş arasında. Sizce cevapları şimdi mi veriyoruz yoksa yazılı olarak mı vereceğiz? Yazılı olarak fonda. Neyi ben nasıl hangisini mi getirelim? Ne diyorsun? İnce çizgiler. Bildiğimiz çekirdekle kuru yemiş karması arasında çok ince bir çizgi vardır. İnce çizgiler. Çünkü normal çekirdekte şey olabiliyor. Yani böyle bir taraftan böyle orada en fazla insanın sohbetini bölecek şey aradan işte bademi seçmek. İşte gerçekten zengin karmasıysa kaju'yu seçmek. Ondan sonra fındığı seçmek ama çekirdekte öyle bir seçme şey yok. Onun yok. Çıtlaması ağzında bir de şey varken de konuşabilirsin rahatlıkla. ne bileyim badem varken diye konuşuyorsun da çekirdekle çitliyorsun. Orada bir işlem yapıyorsun. Aslında yani. O da bir eğitim meselesi. Yani benim öyle arkadaşlarım var ki çekirdek çitlerken konuşup baştan sona A'dan Z'ye bir hikayeyi veya bir anısını anlatan benim arkadaşlarım var. Konuşan hiç eksiksiz. Hiç şey yok. Iğlama, atlama, zıplama falan yok. Hayır. Öyle vücudunun bir uzvu gibi çekirdek. Öyle ben düşün. Onu beceremiyorum. Ben çekirdek çitlemeyi çok geç öğrendim. Bizim evde çok çitlenmezdi. Ben gider inşaatlarda çekirdek çitlerdim. Ağlaya ağlaya. Yazın mı? Yok, yaz kış. Ya İzmir'in öyle bir kültürü yok mu? Herkes esas siz çidem diyarından gelmiyor musunuz? Hatta olur, çekirdeğin canım, farklı isminin olduğu tek yer sizin orası diye biliyorum. Bir zamanlar yani kordonu doldurdular ya İzmir'de. Onu çekirdek çitleyenler kabuklarını döke döke neredeyse Karşıyaka ile birleşecekti. O eskiden kordonun bankları hakikaten yığın olurdu. Tabii yani. Canım çekirdek şeylerini temizleyemedikleri için doldurdular diye bir söylenti de var. Ayakları yani denize koy diye şey yapıyorlar. Ya ben orada satıldığı kadar yani 50 metrede bir 100 metrede bir çuvalla şey satan adamlar. Bir de eski tarzda satıyorlar. Külahların içinde falan satılıyorlar. Hı-hı. Yani öyle çay bardağıyla doldurulan sinemalar vardı. Açık hava sinemaları. Açık hava sinemalarında da çay bardağı gibi bir ölçüsü vardı onun. İdeal ölçüsü. Ben geçen hafta Kızılay'da gördüm. Çay bardağıyla çekirdek satan bir adam. Ve şaşırdım. Adam acaba evine mi götürüyor adam? Yani evine götürse niye çay bardağı içinde mi? Çay bardağı ve niye o çuvalı ağzı açık? Alaydın ya. Çünkü bunlar çok hızlı yanımdan geçti Fahir. Yani böyle hiç satıcı gibi de değildi zaten. Böyle bir otobüse mi gidiyordu? Neydi? Bazen Ankara Radyosu'nun önünden de nohut pilav satıcıları geçiyor. Şey oluyorum böyle. Bir de tatlıcılar falan geçiyor o arabayla. Nereden dolduruyorlarsa bunların yakın bir yerde kaynağının olduğunu düşünüyorum ben. Arka taraflarda bir yerde. Bulamadık işte. İtfaiye meydanının yakınlarında bir yerlerde galiba nohut pilav ve tatlı üretimi yapan bir yer var. Yemin ediyorum arabanın biri gidiyor biri geliyor şey yapasım geliyor böyle. Yani ama tabii boşalmışken gördüm genelde. Dibi kalmış böyle pilavın, o da biraz ağır yağlı olur falan diye düşündüm. İnsanın gerçekten şey çıkası geliyor böyle, sahip çıkası geliyor. Gideyim oradan tok. Canın tatlı istemese de bir alışveriş yapasın bir alışveriş yani. Yapayım bir şey yapayım. Ben o tür esnaf mı diyeyim artık? Tabii esnaf diyeyim öyle diyeyim. Onların desteklenmesi gerektiğini doğru söylüyorsun. Yani. Yoksa bir daha o çay bardağıyla satma. Adam ondan sonra mecbur kalacaksın. Kuru yemişinden alacaksın. Zaten ben yanımdan o kadar hızlı geçti ki adam koşa koşa bir yere gidiyordu. Yani ne böylesi, böyle satıcılık bu değil diye arkasından bağırabildim ancak. Arkasından birisi kovalıyor olabilir mi Oktay? Yok. Mesela abi. Zabıta falan gibi. Yok yok öyle hiç bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok tam ters yöne yürüyordum, hiç öyle bir şey görmedim. Ama yani mesela siz şimdi iyi kötü ev sahibi olan insanlarız biz. Bir şekilde bizim veya değil. Bize bir böyle muhtar bir... kayıtlarına göre konuşuyoruz. Evet, muhtar kayıtlarına göre konuşuyoruz. Aile değiliz. İkametgah adresimiz olan adamlarız sonuç olarak. Çok şükür Oktay. Ha. Çok şükür. Bir... Şükür de Oktay. Şükür. Çok şükür. Şimdi mesela. böyle bir şeyle gelseler. Elinde bir kuru yemiş paketleriyle ama kapalı. Dışından görünmüyor içinde ne olduğu. Böyle ilk başta bir kese kağıdı da güzel. Nezih bir kese kağıdı. Dışında da bir torba. Hava almasın diye. Çünkü hava alırsa ne olur? Esprisi kaçar. Yumuşar. Daha doğrusu esprisi kaçar. Ben çünkü yumuşar mı sertleşir mi onu bilmediğimden esprisi kaçar diyerek daha ortadan bir ifade ederim. İyi de yaptın. Şimdi mesela onun ne olmasını istersiniz? Yani eve eli dolu gelen adamın. Böyle zengin karması mı? Yoksa hiç karışık olmasın. Sadece çekirdek mi olsun? Ben şöyle söyleyeyim. Gelen çekirdek veya işte gelen şey o oturumda bitecek mi? O misafirlikte. Yani zaten misafir o kadar şey bir şey getirmiş ki. Yani böyle bir paket. Ancak işte size ve gelen adamlara yeter. Evet. Gelen kişiyi seviyor muyum? Sevmeyen yani adam gelmez zaten canım. Hayır canım yani evine mecburiyetten gelen adamlar var falan. Bir de hani gelse de artık bir sohbet etsek falan dediğin insanlar var. He. Öyle insanlar yok mu? Bizim hayatımızda hiç yok. Biz niye size hiç gelmiyoruz? İşte hani... Bizi özlemiyor musun? Sohbetimizi şimdi, özlemiyor musun Ege? Tam bu kavramın üstüne gelince biraz şey oldu da. Hani böyle eve... Geldiğinde çok tamam, sevindiğin insanlar canım. Vardır. Bir de bele kapıda bele karşıladığın vardır. Bir de gelince... Bir de gelen dedin. İnsanlar vardır. Yani. Tamam. Şimdi mesela sohbetine hasret kaldığım bir adam geliyorsa... Onun zengin karması getirmesini tercih ederim. Çünkü onu koyarsın. Bir taraftan sohbet edersin ne yapacaksın. Çekirdek kilitliyor insanı. Başka hiçbir şey yapamıyorsun. Ha sen sohbeti engeller sohbeti diye. Sohbeti engeller diye. Evet. Ha, yok canım onu arada bak şöyle bir güzellik oluyor. Şey de olabilir bak çok sık görüyorum. Mesela siz gelseniz bizim eve çekirdek getirmenizi isterim. Sabahtan akşama kadar zaten konuşuyoruz karşılıklı. Tamam. Akşam da bir de bır bır konuşmayalım diye sıkıcı. Açarız televizyonu mesela çıt çıt çıt ara ara başka kanala geçsene diye. Bu yani bu tip bir sohbet. Başka kanala geçsene de demeyiz. Ben geç. Ondan böyle sonra böyle konuşur. Ben sana söyleyeyim. Dur, geri dön falan. Hani bu tip şeylerle. Bu tip temel sohbetlerle. Ne oluyor? Hem birbirimizin canını sıkmıyoruz hem de bir arada olmuş oluyoruz. En güzel şeylerden biri bu. Bu arada kumanda için bir zamanlar hani zapping yerine ne Türkçe önerilmişti hatırlıyor musunuz? Geç geç. Ha, geç geç. Geç geç değildi onlar. Zap ya, kay kay yerine, gibi geç geç işte. Zap yapmak yerine geç geç. Zap yapmak geç geçti. Geç geç. Uzaktan geç geç mi? Öyle bir şey. Öyle bir şey ya. O tip bir şey. Şimdi onu Türk Dil Kurumu'na gireceksin. Geç geç değildi onun adı da. Unuttum. Murat Gürdal Akkoç'tan şey haberler var mi var? Şöyle bir mesaj. Merhaba. İnce Çizgiler programınızı 3. sezonundan itibaren izlemeye başladım. Acaba İnce Çizgiler'in yakın zamanlarda bir Director's Cut DVD seti çıkacak mı? Değilse torrentten indirebilir miyiz? Bir kere torrentten indiremiyoruz. Biz torrenti ağzına alanı zaten ihbar ediyoruz. Böyle yasa dışı. Murat Gürdal Akkoç'u bir kez uyaralım buradan. Yayın yoluyla. İlk ve son uyarımız. Murat Bey, öyle bir daha ağzınızdan torrent morrent diye bir şey duyulursa derhal. Derhal gereği neyse o yerine getirilecektir. Ne diyorsun? Çekirdek sen konusunda kalmıştık. Ben yani bir kere Murat Gürdal Bey'e cevabımızı verelim de. Tamam, torrenti bir daha almayacaktır. Sorusun cevabını. Çok yakında DVD seti olarak 3 sezon olarak box set dediğimiz havalı bir şekilde çıkaracağız. Onun müjdesini verelim. Onu bir. O bir aklında bulunsun. Ve yanında da bir paket Director's çereziyle cut, beraber. Director's Cut olmayacak yalnız. Ve 100 gram beyaz leblebi. 100 gram da Siirt fıstığı. Antep fıstığı alacaktık ama paramız yetmediği için Siirt fıstığıyla şey yapmak zorunda kaldık. Ben bu paket yemiş olayına tavrımı biliyorsunuz. Yıllar önce yaşadığım travmatik hadiseden dolayı öyle birilerinin bana hediye olarak şey vermesi bende direkt tiksinti yaratıyor. Yani anlatmıştım ya, bir ders verdiğim öğrencinin ailesi. Ama canım sen gram de onu şimdi niye sana hediye olarak kuru yemiş getirecek adamın önüne çıkıyorsun? Getirmediler ki, gittim o kadar dolmuş parası verdim. Gittim, hayır, o olay yüzünden öğrenci halimle yılbaşı günü zaten arkadaşlarımı bırakıp gitmişim. Bana bir tane böyle güzel bir de ambalajlamışlar falan. Yani o nasıl bir sinirdir, o şeydir. Beyaz leblebiydi, hiç unutmam. Uzunca bir süre beyaz leblebi tüketememiştim. O yüzden yani nasıl bir sinirle öfkeleydiysem, bir de genzime kaçmıştı dolmuşta. Kön kön öksüre öksüre bir yandan da sinkaf sinkaf üstüne gerçekten günümü zehir etmişti. O yılı hiç unutmam. Yalnız, 1994 senesiydi. Kuru yemişin temel ihtiyaç olduğu da ortada yani. Mahallelerde, hı-hı, bak çok enteresan, ben bunun aslında çok da hoşuma gidiyor. Mahalleyi mahalle yapan şey. Bir grup ev mesela bir araya geliyor. Siteler falan kuruluyor. Hı-hı. Muhtar geliyor, tamam hani böyle bazı karakol olması lazım falan da. Orayı böyle gerçek mahalleye kavuşturan şey yufkacının açılması oluyor bence. Yani yufkacı olmadığı zaman o mahalle tam anlamıyla bir mahalle olmuyor. Yufka yoksa olmuyor, o mahallede gibi börek pişiyor mudur? O mahallede bazlama gözleme yapılıyor mudur? O zaman ben hemen Twitter'dan sorumuzu soruyorum. Mahalleyi mahalle yapan esnaflar. Esnaf lokantası, tamam, yaz. Bir. Ne? Bir yufkacı. Mahalleyi. Mahalle. Yapan. Mahalle. Halle. Halle. Bir müzik arası verelim. Bu ismin unutulması için. Yok, vermiyor bu. Mahalleyi mahalle yapan esnaf. Yani mesela yeni yeni bloklar yapılıyor bir yere, hı-hı, sokaklara. Bir yeriye. Ondan sonra yeriye işte yoksa apartmanlar yapılıyor, evler yapılıyor. Ama orada bir böyle şey oluyor. Ruhsuzluk, ruhsuzluk. Bir ruhsuzluk oluyor. Onu çevre düzenlemesi midir, altyapı mıdır, nedir ama şöyle çok hani o kadar akademik ve teorik şeyler istemiyoruz. Cevaplar istemiyoruz. Şöyle baktığın zaman ne görmeli? Mahallede olduğunu anlamak için. Sevgili dinleyiciler, mahalleyi mahalle yapan unsurlar diyelim o zaman. Sadece esnaf olarak değil de ben o unsur deyince ne unsur güzel oldu. Unsur dedi bak. Unsur güzel oldu. İlk defa hayatımda kullanıyor olabilirim veya unsuru. Veya ögeler. Unsur Anadolu diyoruz sevgili dinleyiciler. Mahalleyi mahalle yapan unsurları konuşuyoruz. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'da kullanıcı ismimiz de beraber ve soludur. Mahalleyi mahalle yapan unsurları soruyoruz. Bu arada yurt dışında çiğdem var mı diye sormuştuk. İngiltere'de yok. Türk marketleri hariç. Ama çekirdek içi satılıyor. Salataya falan koymak için çok sağlıklıymış falan diyorlar. Çok çirkinmiş. Salataya, ekmeğe falan da koyuyorlar ya. Evet. Demek ki onu iç olarak almak mümkün. Tabii canım. İşte bende bir tiksinti yaratıyordu. Sonra makineyle bunu yapıyorlar dediler. Ama o kadar hassas makineyi nasıl buluyorlar ya? O kadar ve hassas. Ve makinenin dudaklar şişmiyor mu o kadar? Onun ya bir kaidesi vardır. Çünkü yani onu ben hiç ben satılırken görmedim. Hayır. Yani sen satılıyor var diyorsun ama yani şey çekirdek içi ya böyle hani uçaklarda fındık veriyorlar ya. Hı. Böyle şu kadarcık mini minnacık bir şey paket. 5 tane var. Daha şimdi yeni geldi. Evet, içinde de küçücük küçücük 5 tane fındık oluyor. Ya onun gibi bir pakette küçük küçük 6-7 tane çekirdek içi vardır. Ya, yani normalde tenezzül etmeyeceğin şeyi uçakta verince bir deliye dönmüyor mu herkes ya? En son efendim içinde bizim daha servis gelmedi. Öyle krize girenler var ya. Şu top özel keklerimizi yiyelim veyahut da efendim küçük o sandviçler. Hmm, gınam gınam. Herkes de bir iştahla yiyor ki. Su ya geldi diyor su içenler. Geldi bu bunu içmek lazım. Hoca uçağa hala çok para verdiğimizi mi düşünüyoruz şey? O kadar ucuz. O kadar para verdim gönderdiniz. Kurutacağım ben bu hava yolu şirketini diye. Suyunu da içeceğim. İçmem üstüme dökeceğim. Vejeteryanlıktan çıkan uçak yolcuları biliyorum ben ya. Hakikaten. Siz vejeteryan değil miydiniz? Parmak abi kadar sosis yemek diyorsunuz için. Sebzeli menünüz kalmadı diyorsunuz. Ver et ver diye böyle çirkin çirkin. Şey yiyemeyip de onları ceplerine doldurup çıkanlar var. Yani şeyde sebzeli köfte cebinden çıkan adam var ya. Yani tabii yani ama hak sonuçta. Ekmek arasına koymuş sebzeli köfteyi. Ekmeği de torbasının içine koymuş, cebine öyle koymuş. Yer misin diye getiriyor ondan sonra. Yıllar önce ben daha çocukken babam ilk kez uçağa biniyordu. Kurum göndermişti onu da. Çalıştığı kurum. Evet. Ya böyle dünyanın en havalı şeyi. Biz çocuklar işte birbirine öyle benim babam uçağına diye böyle bir havalı oluyordu. Ve o dönem hç unutmam ilk kez ıslak mendili o zaman. Babam da şey getirmiş böyle hani yoldan bir şey getirirsin ya. O poşeti getirmiş işte, ıslak mendil poşetini açılmamış tabii. O nasıl bir şey gelmişti böyle üstünde yazıyor Türk Hava Yolları. Vay be bir açıyorsun içinden mis kokulu bir mendil çıkıyor. Çok şey diye teknolojinin son harikası olarak bakıyordum. Ve bunu dediğimde 9-10 yaşlarındaydım Oktay. Hesabını sana bırakıyorum. Yani o dönem için iyi bir hediye çok, bence. Çok inanılmaz. Bence iyi bir hediye. Yani sen şey yapmamışsın ama o dönem heyecanlandın mı heyecanlanmadım. Çok heyecanlandım. Tamam işte amacını yerine getirmiş. Ama babamın tuhaf hediyeleri vardı. Ya yoldan giderken bazen de şey getiriyordu işte böyle. Tahta kaşık falan getiriyordu. Ya tahta kaşık dediğim tahta kaşıktan daha çatı çatıdan daha güzel hediye var mı? Böyle bu hani arada mahalleyi mahalle yapan esnafları soruyoruz. Esnafları soruyoruz. Bir müzik arası verelim ondan sonra başlayalım. Tamam. Bazı cevaplar gelmeye başladı. Uzun zamandır dinlemediği çok eğlenceli bir şarkı. Siz de dinlememişsinizdir eminim. Dinleyicilerimizin de aklına geldiğini zannetmiyorum. Master Fatih Özkan Ali Desidero. Uzun zaman tabii dinlemeyince. İnsan adını da unutuyor değil mi Ege? Bizim Ali pişpirik oynar, MFÖ dinler, maç seyreder. Dedik ki havayı yapmış kıza, bundan haberi yok kızın ama. Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. Kız çok güzel, latif, şirin. Hem kitap kurdu hem bir ahu. Venüs mü desem, Afrodit mi? Eli yüzü düzgün, bir içim su. Elbette ki feminist bir kız. Metafiziğe de inanmakta. Bir kusuru var yalnız kızın. Biraz entel takılmakta. Optimist hem de pesimist. Biraz idealizmi de savunmakta. Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. Teoride desen zehir gibi, pratik dersen sallanmakta. Bazen ben hümanistim diyor, bazen rasyonalist oluyor. Değişik bir psikoloji, bir felsefe, idiotloji. İdiot, idiot, idiotloji. Bizim Ali kahveden aynen kız, oradan gelip geçerken gözüne kestirip kafasına takıyor. Bu benim diyor, dokunanı yakarım. Ne yapmalı, ne etmeli? Bir oyunbazlık, bir şeytanlık. Kıza dalavere mi çevirmeli? Bu beraberlik nasıl olacak? İkisi de ayrı telden çalıyor. Gentilmence mi yaklaşmalı, familyasıyla mı tanışmalı, birbirine mi danışmalı, bu kız sanki bir buzdolabı. Ali Desidero, Ali, Ali Desidero, Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. Ali kahvede oturup duruyor, kızın geçmesini bekliyor. Hatun kişi görününce köşeden MF başlıyor aynen kasetten. Ali, Ali Desidero. Matmazel MF'yi duyar duymaz bir an kendinden geçiyor. Ha bayıldı bayılacak derken Ali kızın elinden tutuyor. Ali kıza bir Clark çekiyor, kahvedekiler ınının diyor. Ininin, ininin, ininin, ininin, ininin, ininin. Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. Kız pardon diyor, başım döndü, MF yakar gönlümü. Rica ederim, gelebilir herkes kızın başına. Yardım edeyim size isterseniz, evinize götüreyim icabında. Olur mu, ne önemi var diyor oğlan. Yürüyelim işte, ne çıkar bundan. Hem sizinle de tanışmış oluruz, hem konuşuruz şuradan buradan. Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. Ne ki var çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz? Ali diyor biz hep dönerciyiz. Luther diyor kız Machiavelli. Şampiyon biziz diyor Ali. Attığımız gollerden belli. Ali Desidero, Ali Desidero, Ali Desidero, Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. Kız anlıyor ki dünyalar ayrı. Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali, belki yarın. Ali Desidero, Ali Desidero, Ali Desidero, Ali Desidero, Ali, Ali Desidero, Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Mahalleyi mahalle yapan unsurları konuşuyoruz. Bir daha söyledin ya unsuru şu unsur, ömrü hayatında. Bundan sonra ben unsursuz günüm geçmeyecek. Her bir cümleyi unsur kullanacak şekilde yapacağım. Mesela... Anca kapatırsın zaten. Yayını yayın yapan unsurlar, çay kahve gibi. 35 sene mesela unsur kelimesini kullanmadığın için bence bundan sonra her cümlende kullanırsan ancak kapanır. Hakikaten doğru ya. Ben sen istihkak hakkını hiç kullanmamışsın. Her sene en az 10 kere falan unsur kullanma hakkın vardı. 35 sene. 350 tane unsurun birikti. Her yıl 10 tane mi? Çok azmış ya. Nasıl çok azmış her yani? Her yıl mı? Her gün 10 tane olsa daha iyi. İyi her tamam öyle yaparız. Her gün 10 tane iyi. Unsur kullanılır mı? Ya şu yayında zaten kullandığımız unsurları yan yana koysan. Düşün Fahir, 6 Mayıs 2009'dan beri buradayız. İlk defa bu yayında kullanıyoruz. Unsur 22 Mart 2010. Unsur kelimesi bugün ilk istediğiniz defa... kadar unsur diyebilirsiniz. Böyle unsur. Özel bir gün. Ben şey de diyeceğim birazdan. Şu benim şurasında bir unsur var. Çok ağrıyor. Şimdi şöyle şeyler gelmiş. Dinleyicilerimize de hatırlatalım. Mahalleyi mahalle yapan unsurları soruyoruz. Telefonumuz 444-2406. Hatta mahallemizde şunun eksikliği var. O yüzden ısınamadım bir türlü diyenler de arayabilir bizi. Şu olsaydı mahallemiz tam mahalleye dönüşecekti. olmadı diyenler de arayabilir. Bu arada dizi yapımcıları bizi dikkatle dinlesinler. Bir mahalle dizisi daha yayınlamak istiyorlarsa kasap manav dışında başka unsurlardan da bahsedeceğiz. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz, Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Hemen gelenlere bakalım. Buyurun. Zeynep Tarkan şöyle demiş: hep seneler öncesinden orada unutulmuş gibi duran küçük bir ayakkabıcı dükkanı olmazsa olmaz. Tamir, ayakkabı tamir evi. Evet. Bütünde bağcıklar falan olacak diyor. Lostracı ya da Lostra. O senin dediğin Mostra değil mi? O senin dediğin Mostar. Bir köprü adı. Hayır, özel bir köprü adı. Yayında pazarlarda olur ya işte Mostralıklar ve Mozalaklar. O da başka. Ben de Lostra kelimesini çok yakın zamanda öğrendim Fahir. O yüzden senin düştüğün duruma hayret etmiyorum ama ayakkabıcı kendini düşürdüğün zaman duruma biraz üzülüyorum. Çünkü bana da şöyle bir şey oldu. Fotoğraf çektirecektik İstanbul'da. Hı. Aa, benim bulduğum çok güzel klasik bir Lostracı var, orada çektiririz falan. Hiç Lostra'yı bilmiyormuş gibi davranmadım ya. Olur Lostra. Severim ben Lostra'ları. Öyle nasıl olacak? Ne tipi poz falan. Bir saat gebelemiştim. Ondan sonra evet, ayakkabıcı olması lazım. Ve ayakkabı tamire vermek de çok güzel bir şey. Yani ben bundan çok. Senin gibi bir adamı zaten 2 yıl önce bir ayakkabı tamiri hatırlıyorum da, benim eski 15 senelik bir bordo ayakkabımı simsiyah bir şekilde adam çıkardı. Ve gıcır gıcır. Gıcır gıcır Anadolu dedik ve çok sevindik. Irmak Düveroğlu hattımızdaymış. Irmak Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Sıkıntınız mı var? Biraz böyle sesiniz tatsız geliyor. Titrek diyeyim. Yok çok tatlıyım da aslında bayağı trafikte sıkıştım. Tabii canım, tatlısınız, o konuda hiçbir itirazımız yok. O belli canım Irmak Hanım. Öyle demek istemedi zaten. Gene canınız mı sıkın falan diye böyle bir... Ha, yok canım sıkın değil ya. Trafikte sıkışmıştım da biraz... Sıkıştırıyorlar mı trafikte sizi Irmak Hanım? Ya evet, çok sıkıştırıyorlar ya. Neredesiniz şu anda? Ya ben tam böyle Beşevler'deyim şu anda. Beşevler'deki trafiktekilere sesleniyoruz şu anda. Lütfen Irmak Hanım, ne renk arabanız? Mavi gibi bir şey. Mavi gibi bir şey. Böyle mavi gibi bir şeyleri lütfen sıkıştırmayın. İçinde Irmak Hanım var. Canını çok sıkılıyor ondan sonra. Ya evet. Çok fena oluyor. Neyse, mahallenin unsurlarını söyleyeyim mi? Buyurun, bekliyorum. Kaç tane? Bende bir sürü var da. Diğerlerine de haksızlık olmasın. İki tane söyleyin. Evet. De diğer dinleyicilerimize en önemli, sizin için en önemli iki tanesini alalım ya, değil mi? Benim için en önemlisini söyleyeyim. Şöyle küçük bir hani mahalle muhtarı binası oluyor ya, böyle köhne, işte sobası var, duvarlarına yazılar yazılmış. Çok güzel. Çok mahalle güzel tespit. Ya, tamam. Yazılar yazılmış dediğiniz şey, bir takım panoya yazılar asılmış. Ondan mı bahsediyorsunuz, yoksa dış duvarlara hani böyle sloganlar yazılmış? İçiyorlar sonra sloganlar yazıyorlar ya, onlardan bahsediyorum. Bakalım geçip bir yerde yaşıyorsunuz. Ya aslında güzel bir yerde yaşıyorum da, ya benim yaşadığım yer tamamen mahalle. Mahalle, ha. Bunlar var mahallemizde. Ya ama mesela böyle Beysikent'te falan hiç mahalle muhtarlarının binaları olmuyor ya, çok böyle... Onlar artık böyle uydu kent gibi oluyor. Ofislerde mi yaşıyorlar onlar artık, yüksek plazalarda? Nerede duruyor muhtar mesela? Siz orada Beysikent'te mi oturuyorsunuz Irmak Hanım? Hayır, Beysikent'te oturmuyorum da, ya mahalle muhtarı olmadığı için Beysikent'e taşınmıyorum. Nasıl? Sırf bu yüzden taşınmıyorum. Bu yüzden bence çok güzel. Düzenli olarak nüfus kağıdı mı kaybediyorsunuz? İlmuhaber. Beni gelin, bir ilmuhaber almaya geldim. Yani nüfus kağıdı kaydetmiyorum da, hani mahallenin unsurlarından biri bence. Doğru. Kafaları böyle selam veriyor, nasılsın falan diyor. Ben en son taşındığımızda mahallenin muhtarından bir evraklar almam gerekiyordu. Mahallemize hoş geldiniz dedi muhtar. O kadar hoşuma gitti ki. Sarıldın mı? Baba dedin mi? Vallahi ona? Yani şey olmasa, ilk günden de adım deliye çıkmasın diye sarılmadım da. Mahallemize hoş geldiniz. Çok güzel bir söz. Mahallemize hoş geldiniz. Gerçekten bir muhtardan. Bakkal falan hiç öyle demedi yani. Duymaya alışkın olmadığımız bir şey. Ya halka aç o muhtar. Ya seçimler yaklaşıyor. Ya o tip bir şey. Peki Irmak Hanım, şey soracağım. Muhtar dediğiniz sadece muhtar mı olmalı sizce, yoksa bir ek iş mi? Bir işi daha, mesela berber muhtar daha mı makbul? Veya ne bileyim, elektronik mühendisi mi muhtar olmaz da. Kasap muhtar şey olarak mesela, niye yağlı olur? Eli yağlı olur. Mesela eli bıçaklı olur. İkametgah alacağım ben diye gidersin. Bir de damga ile et dövme aletini şaşırır. Ha, şaşırır. O biraz zor da, mesela berber çok iyi. Terzi ne bileyim iyi. Böyle işi olan bir muhtar mı? Yani işini de aynı ofisinde yapan bir muhtar mı sizin için makbul? Yok, bence muhtar böyle boş bir adam olmalı ki hani muhtarlığıyla bayağı bir ilgilenebilsin. Bari emekli olsun falan deseydiniz Irmak Hanım. Boş adam olsun, bir tek muhtarlık olsun. Profesyonel ya, muhtar istiyor yani Irmak Hanım. Hani, evet, emekli insanlar falan muhtar olmalı ki çünkü o zaman kendilerini işlerine adıyorlar. Adanmış. Yani mesela Yıldız'da bir tane muhtar var, çok böyle babacan bir adam. Böyle hı-hı, bir keresinde biz ikametgah belgesi almaya gittiğimizde böyle çay ikram etti, sohbet etti vesaire. Böyle işini bayağı bir önemsiyor. Irmak Hanım, bu arada Ege az önce söyleyemedi ama ben onun içinden söyleyeceğini söyleyeyim. Atanmış değil, adanmış muhtar istiyoruz diye sloganlarla geliyor. Evet, adanmış mı? Peki muhtar ya, başka ne var aklınızda? Ya bir de Ali de Sidor'u dinlerken şey aklıma geldi. Kıraathaneler var ya, hani böyle yaşlı amcalar gidip tavla falan oynuyor. Irmak Hanım, siz yaşlı amca seviyorsunuz galiba. Böyle etrafta bol bol yaşlı amca olsun, onu istiyorsunuz. Yani yaşlı amca değil de böyle birazcık mahallede yaşanmışlık olsun istiyorum. Ya ben anlıyorum. Irmak Hanım biraz güven istiyor. Yani herkesin yuvasına, evine çekilmiş kapalı kapılar, kapalı perdeler değil. Böyle biraz daha sokağa taşmış. Mesela bir muhtar. Hemen iki adım ötede sol tarafta bir kıraathane. Böyle bir tane şey... manav. Bir tane bakkal. Manav. Manav kasap. Tamam, yeter canım. Irmak Hanım tamam. Ya yanlışlıkla söyledim. Tamam, yani canım, geri alın, geri alın. Sözlerinizi geri alın. Sizi muhtara şikayet edeceğim. Geri alın. Peki Irmak Hanım, çok teşekkür ederiz aradığınız için. Rica bu arada kaç yaşındasınız siz? 20. 20. Siz ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Daha az önce de beni telefona bağlayan kişiyle dedem hakkında sohbet ettim birazcık. Ferru abiyle mi? Ferru abi. Evet. Ya soyadımı söyleyince ama Ferru abi falan dedi. Ferru abi gençtir yani. Siz biliyor, anladığım kadarıyla yaşlı insanları seviyorsunuz da onunla. Ama gene sohbet konusu dede olunca tabii biraz güven vermiştir size. Ya evet, birazcık güven verdi. Çok sevdim. Kim bilmiyorum ama. Tanıyor muymuş dedenizi? Ya soyadımı söyleyince bir ilişkiniz var mı dedi. Soyadım biraz markaya giriyor, söyleyeyim mi? Özel bir soyadı derseniz yalnız çünkü marka... Söyleyin canım soyadınızı, sonuçta soyadınız yani. The White ya Westinghouse mu? Ya aslında siz söylersiniz büyük ihtimal yemekle ilgili şey, Düveroğlu. Düveroğlu mu? Düveroğlu. Evet. Var mı alakanız? Ya o benim dedem oluyor, Düveroğlu. Ben bilmediğimden... Aa, Düveroğlu'nu yani herkes bilir. Siz olmadığınız için bilmiyorsunuz büyük ihtimal. Neyli olmadığınız Düveroğlu için? Düveroğlu kebapçısı diye bir şey var, biliyor musunuz? Hayır, marka bilmiyorum. Oldu şimdi. Aa, biz size esas o zaman niye kebapla ilgili soru sorun muhtarı soruyoruz biz? Ya ben heyecanlandığım için arayamıyorum. Şimdi siz artık rahatlamışsınızdır. Heyecanlanacak bir şey yok. Siz evet, peki kebaplar biraz... içinde mi büyüdünüz? Var mı çok torununuz dedenizin? O bayağı bir var. Bayağı var. Siz en, en sevdiği torunu sizsiniz ama değil mi Irmak Hanım? Evet, beni çok seviyor. Kaba bir hesapla kaç torunu vardır? 12 falan. İyi. Şey soracaksınız aynı itibar. Kaba bir hesapla bugüne kadar kaç porsiyon kebap yediniz? Öyle bir şey soracağım. O biraz sayısız ya. Çok seviyor mesela musunuz? Mesela sabah okula giderken lahmacun yiyordum. Bakalım ne tip bir dünyasız. Aa, çok güzelmiş ya. Siz biliyor musunuz mesela dedenizin sırlarını, öğrendi mi? Irmak, yarın öbür gün bu tezgahın başına siz oturacaksınız falan filan. Ben çok güzel kebap yapabilirim yani. Ne kebabı yaparsınız en güzel, en birinci? En birinci terbiyeli şiş yapıyorum. Terbiyeli şiş. Evet. Ne terbiye olarak ne kullanıyorsunuz? Yani tabii bütün sırlarınızı açıklamayın ama genel olarak. Yani terbiyesini iyi yapıyorum işte böyle ya onun bir sosu var hani böyle salçalı, yoğurtlu, baharatlı. Nasıl oluyor vesaire. Onun bir tarifini verin ama sonra dediniz size kızmasın, kız niye veriyorsun bütün şeyleri yok, diyor. Yani veririm de herkes yapamaz zaten. Bir alalım o zaman hemen sizden. Ha. Yani işte kebap tarifi et, kısaca. Et yumuşasın diye birazcık bekletmeniz gerekiyor. Bir gün önceden hazırlıyorsunuz. Tamam. Nerede, buzdolabında bekletsek olur mu? Olur, buzdolabında bekletin. Zaten yani dondurucuda değil de şeyde, alt tarafa alıyoruz. Aşağı kısımda bekletin, bozulmasın çünkü. Tamam. Tamam. Et için işte yoğurt ya da süt kullanıyorsunuz. Evet. Yoğurdun içine azıcık Antep salçası vardır, böyle acılı, sadece biberden yapılan, ondan koyuluyor. Ama çok az koymanız gerek, yoksa çok acı olur. Ne kadar mesela şimdi diyelim bir kilo kuşbaşı ya. Bir kilo diyeyim, nasıl diyeyim. Yani çay yarım, kaşığıyla söyleyeyim. Evet, mesela yarım çay kaşığı gibi düşünün. Tamam, yoğurt ne kadar? Yoğurt ben göz kararı koyuyorum ama mesela büyük bir salata kasesinde et varsa hani... 5-6 kaşık koyuyorum göz kararına göre, böyle çok kırmızı olmayacak şekilde onu dengelemeye çalışıyorum. Evet. Domates salçası ayrıca. Ne kadar? Domates salçası bir çorba kaşığı koyabilirsiniz. Tamam. İçine soğan kesip koyuyorum ama soğan sadece tadını versin diye. Sonra yani pişirirken koymuyoruz tavaya. Ha yok, zaten onlar gelmez büyük ihtimalle. Sosu gelir yani sadece. Tavada yaparsanız pek de manası olmaz. Mangalda tabii. Mangallık bunlar. Tabii, güzel tabii. Olur yani. Mangal sezonu geldi ya, ondan biz hani bir güzellik olsun dinleyicilerimize diye. Dalından öğrenelim. İçine sarımsak koyarsanız sarımsak da çok güzel tadını ve kokusunu verir. Evet. Ben domates eziyorum birazcık. Domates de tadını veriyor. Evet. Bolca baharat atıyorum. İşte pul biber, nane, kekik vesaire. Ha. Kekik pişmeden önce koyulmaz. Çünkü pişmeden önce acır koyarsanız acıtır. Evet. Peki şey, kimyon? Kimyon koymuyorum kesinlikle. Kimyon güzel olmuyor bence. Tamam, yani biz böyle Antep diyorsun yemeklerinde pek kimyon olmaz. Siz Antepli misiniz aile olarak? Evet. Tamam. Ondan sonra bunlar mangal. Tabii ki de bir de. Ha, tuz kendi zevkimize göre ayarlıyoruz. Evet. Peki Irmak Hanım, şimdi hattımızda bir dinleyicimiz daha varmış. Hemen bu temel şeyleri alalım. Bir gün siz de müsait olduğunuz bir zamanda bizi bir arayın. Ne konuşuyorsak konuşalım, hiç önemli değil. Siz bağlandığınızda şu kebap konusunu bir şey yapalım, netleştirelim. Ama ben o kadar yemek tarifi verecek kadar... Ya yemek tarifi yani değil. Siz sonuçta sizin genlerinizde var Irmak Hanım. Bunu inkar etmeyin. Sabah kahvaltısında lahmacun yiyen insansınız siz. 20 ya, yaşında bir genç kızsınız. Çok aç olduğum için. Kız da haklı, çok aç. İçi gurul gurul. Derse gidiyor. Okuyorsunuz değil mi Irmak Hanım? Evet, okuyorum. Nerede okuyorsunuz Irmak Hanım? Bilkent Üniversitesi'nde. Ne? Hangi bölüm? Hukuk. Hukuk. Evet. Hukuk fakültesi. Evet, yaşasın. Evet. Siz böyle şimdi genç dinleyicimiz olduğu için şimdi diğer dinleyicimizi de bekletiyoruz ama kusura bakmasın da şeyi merak ediyorum. Mesela ilerleyen birazcık yaşı büyük olan dinleyicilerimizin söyleyeceği mahalle konusunda söyleyeceği şey belli. Artık o eski mahallelerin tadı kalmadı diyecek de. Irmak Hanım'ın ne düşündüğünü ben önemsiyorum o açıdan. Yani siz çok böyle bir çocukluk dönemini çok yakın dönemde geçtiniz, geride bıraktınız. Yani nasıl da sizin mahalle şeyiniz, çok çıkar mıydınız sokağa? Nerede büyüdünüz Ankara'da? Ya mesela ben Mebus evlerinde büyüdüm. Evet. Hala da Mebus evlerindeyim. Ama yani şöyle, ben küçükken çok fazla çıkardım sokağa. Mebus yani evleri dediğiniz Keçiören'deki Mebus evleri mi? Hayır canım. Bu şey, beş evlerdeki Mebus evleri. Yani beş evlerdeki, tamam. Şandoğan'daki. Ha. Ya ben çok fazla sokağa çıkardım, oyun oynardık ama daha sonra annem mesela kardeşimi hiç sokağa çıkarmamaya başladı böyle arabalar ve iş yerleri artınca. Sokağa salmamaya başladı diyeceksiniz. Evet, sokağa biz salmamaya başladı. Evet. Artık sokağa salmıyoruz kardeşim. Mahalleden ama arkadaşlarınız var mı yani şimdi şu anda, evet, görüştüğünüz? Benim mahalleden arkadaşlarım var. Eskiden böyle mısırcı geçerdi, böyle macuncu geçerdi, dondurmacı geçerdi. Ben evin önüne çıkıp anneme anne para atar mısın diye bağırırdım camdan. Öyle güzel şeyler yaşadım. Macuncu yani ama geçiyor muydu sizin oradan? 20 yaşında geçmiş. Ben bir de kolejde okumuştum. Kolejin arkasına böyle pis macunlar, köfteler vesaire gelirdi. Tabii bir kolej şeysi, nesli böyle büyüdü. O pis macunlarla bugün bu noktalara geldiniz. Evet. Demek ki var mahalle kültürü hala ya. Vitamini pisliğinde zaten onun. Irmak Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Hakikaten ama söz verin bize, bir gün bir bağlanıp siz yani kebabın içinde büyümüşsünüz. Bu arada ben şeye üzüldüm. Şimdi siz büyük ihtimalle hukukçu olacaksınız değil mi? Yani o bölümde okuyorsunuz. Yani, idealiniz evet, o. Evet, büyük ihtimalle. Bu 12 torun arasında bu kebap mirasını sırtlanacak gibi görünen var mı? Var. Var mı meraklısı? Ya benim babam da hukukçu aslında. Ben babamla birlikteyim. Daha çok ona yardım ediyorum ama yani benim kuzenim mesela dedemin yanına gidip yardım ediyor. Hiç merak etmeyin yani, biz o lezzeti sürdürmeye devam edelim. Kaybolmasın yani. Valla bence siz merak edin, bizlik bir durum yok yani. Kuzen aldı götürüyor markayı. Yok yok, siz İzmirli, Adanalı vesaire olarak lütfen bir Düveroğlu'nun tadına bakın. Bakalım hakikaten de. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sizin adınızı vereceğiz orada. Tamam, verebilirsiniz. Tamam, oldu, hoşçakalın. Biz sakallı bıyıklıyız ama Irmak'ın okuldan arkadaşıyız. Ne güzel. Peki, çok teşekkürler. Kumru Hanım'ı hatta bekletiyoruz. İyi akşamlar Kumru Hanım. İyi akşamlar, merhaba. Merhaba, kusura bakmayın, çok beklettik sizi. Yok, hiç problem değil. Telefonum, bu saatlerde biz aramıştık değil mi zaten sizi Kumru Hanım? Evet, siz aramıştık. Bir de kebap konusu açanınca bizi biliyorsunuzdur zaten, dinliyorsanız. Evet. Kumru Hanım, sizi sıkıştırıyorlar mı trafikte? Neredesiniz şu anda? Ben şu anda ofisteyim ama ben korkunç bir şoförüm. O yüzden Ankara trafiğini uzunca bir süre ben sıkıştırdım. Sonra ara mı verdim diyorsunuz? Kullanmaktan. Kullanıyor musunuz şu anda? Yok. İşte uzunca bir süre Ankara trafiğini mahvettim, sonra kullanmaktan vazgeçtim. Ne oluyor yani, bir mesela benim kuzenimde de şey vardı yani, yıllar sonra araba sahibi oldular, sonra bir gün Kızılay'ın ortasında kilitlediler çünkü öğretmen güya bunlara ikinci vitese kadar öğretmiş, iddiaları oydu. Ondan sonra arabayı orada bırakıp ayrılmışlardı. Yani sizdeki durum nedir? Vites sorunu mudur? Orta şerit midir? Ya mesela ben bir tanesini anlatayım. Bu kazayı yaptığımda çok gerçekten çok utanmıştım. Hani bir sürü var buna benzer şey ama bu benim için gerçekten pik noktasıydı. Böyle Tunalı'dan hani Kızılay'a dönülen bir kavşak gibi bir şey vardır ya. Tunalı'dan Kızılay'a dönülen. Evet. Tamam. Oradan gidiyorum. Giderken öndeki araca vurdum hafifçe. Sonra... Hafifçe ama ya. Ama vurdum ben de. Dokundum. Evet aynen öyle. Sonra tamam. İndim arabadan. Böyle o vurduğum arkadaş da muhtemelen arabasını yeni almış. Böyle son model bir BMW falan. Çok üzüldü inince. Ben işte böyle özür dilerken falan aramızda da ya bir buçuk metre falan var. Yani vurdum, o biraz ilerleyip durdu. Ben de indim ama ben arabayı böyle stop etmedim ve park vitesini almadım. Otomatik vitesli arabam. Sonra biz böyle konuşurken arkadan arabam gelip bam diye bu arkadaşın arabasına bir daha patlattı. Ne yapacağımı şaşırdım yani. Artık hani özür dilemenin falan orada bir şey anlamı diyeceksiniz. Kalmıştı. Ben çarpmıyorum beyefendi, araba çarpıyor. Keşke o sırada da çocuğu araya alsaydınız. Sohbeti yani karıştırıp işte, siz süreyi geçer misiniz beyefendi deyip iyice bence tam olurdu yani. Gerçekten işte o kadar vahim de her şey benim için. Sonra ne oldu? Kaç sene önce bu olay, ya da umarım ki kaç sene önce? Ya çok uzun değil işte, bir buçuk senesi falan var. İyi canım. Ama yani bu bir şey değil mesela, hani başka bir konular konuşmamız gerekiyor ama açıldı şimdi, bunu da anlatayım. Bir kere şöyle bir şey oldu. Böyle Konya yolundan Oran'a doğru gidiyorum sabah. İşte sabah böyle trafiği falan. Giderken birden sol şeritte bir araba belirdi. Böyle bana dur işareti yapıyor, kornaya basıyor falan. Ben de şey diyorum, hayvana bak ya, asılıyor sabah falan diyorum. Bir havalarda hiç bakmadan hani iğrençsin ifademle sürmeye devam ediyorum. En son bu arkadaş böyle biraz hızlandı ve benim önüme kırarak beni durdurdu. Sonra böyle koşar, ben durur durmaz kaputtan duman çıkmaya başladı. Ya bir saattir arkamdan duman çıkıyormuş ama ben hiç dikiz aynasına bakmadığım için dumanı görmüyorum. Sonra böyle geldi, kapıyı açtı, filmlerdeki gibi benim kafamı kucaklayarak araba yanıyor falan diyor ve beni çıkardı arabadan. Ondan sonra işte yangın söndürme tüpünü aldı, kaputu bir açtı. Meğer yangın falan yok. Benim böyle bir tane işte içinden su geçen bir motor parçası, adını bilmiyorum. O delinmiş ve motorun sıcak parçalarına su deyip duman çıkarıyormuş. Ha, bu soğutucu değil mi? Evet. Devri yani. Daim borulsun. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama. Evet. Sonra ne oldu? Ama yalnız bir taraftan da haklısınız. Benim bildiğim kadarıyla eğer bir genç kız arabadan duman çıkararak ilerliyorsa gönlüm yanıyor. Kalbim sende falan yani, gibi yani bir diyor, mesaj evet. veriyor. Evet, kalbim yanıyor. Zaten ya, evet. Yardımsever beyefendi de sadece... Hemen kucaklamış ne oldu bir saniye. Kumru Hanım'ın hemen kafasını çıkarmış sadece anladığım kadarıyla. O da şey demek, senin mesajını görüyorum demek anladığım kadarıyla. Nasıl, ne oldu şimdi, ne durumda ilişki Kumru Hanım? Görüşüyor yani, musunuz hala? Yok canım, yani? Yok, ilk olayda da böyle kalktık adamla aramızda bir elektrik oldu diyeceksiniz zannettim. Yok yok yani ben de uzun bir süre böyle hani film sahnesi gibi falan ilerlediğim için o moddan çıkardım. Ha evet arabam yanıyor falan diyor ama bir şey olmadı ya, arabam yanmıyormuş. Araba duruyor mu? Yok, arabayı sattım Allah'tan. O olaydan onu sonrası. Da okuttunuz, güzel oldu. O da güzel olmuş o araba. Öyle oldu, bir de daha kötüsü aldığın fiyattan fazla fiyata sattım. Hani şu bayandan araba hikayesi var ya, yani onu çürüten benim aslında. Ha, yok bayandan canım. Araba derken o zaman bundan sonra herkes dikkatli olsun ya. Kesinlikle nasıl sattın? Yani o yüzden mi daha fazla satabildiniz Kumru Hanım? Yok yok hayır, hani öyle bir hikaye vardı ya, bayandan satılık araba, hani böyle çok temiz olduğunu falan düşünerek alır insanlar. Ha. Ben de sattım ama benim arabam gerçekten kötü durumdaydı ve daha da kötüsü aldığım fiyattan daha iyi bir fiyata sattım. Bunlar üst üste gelince o ilanlara çok hani biraz dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Siz bayandan almadınız anladığım kadarıyla. Yo, ben de bayandan aldım. Öyle mi? Zaten bayandan aldım, bayana sattım. Yok, bayana sattım. Bayandan aldım, bu arabanın hastası bir arkadaşa sattım. Ha, peki Kumru Hanım hani şey mi burada, hani siz böyle hani yolda asılıyor falan diye dediniz ya, böyle güzelce mi bir hanımefendi misiniz? Yani kendinize aynaya baktınız mı? Şöyle diyor musunuz? Vay be Kumru, ne canlar yiyecek yine bugün diyor musunuz? Gene Konya yolunu yok, yok, öyle bir şey demiyorum kesinlikle ama yani bu insanın işte zayıf anı mı boş bulunduğumu an denir. Hani öyle bir beklenmedik ilgi görünce galiba hafiften bir his uyanıyor insanın içinde. Ha, yoksa hani buna dayanarak bunun da etkisi var mıdır arabanın satışında? Bak hanımefendi, bu arabanın ederi 8000 ama ben size 18000 vereceğim. Yine de birlikte bir kahve içeriz filan değil mi? Hallettik. Pahalı bir kahve oldu. Şey diye düşünüyormuş. Bak göz farımı değiştirdim, hemen trafik fark etti bu sabah. Yok yok, gerçekten öyle değil ama. Mesela şey, bir ara şöyle bir şey söylüyordum. Hani yani tabii kötü şoför olmak bana da acı veriyordu ama o kadar çok kazam olduğu için hani bunu böyle bir şekilde espri konusu olmuştu aramızda. Böyle birine çarptığım zaman, o kadar sık çarpıyordum ki insanlara, böyle çarptığım zaman inince bir süre düşünüyordum. Hani daha önce bu arabaya çarptım mı? Şoförüne bakıyordum. Acaba çarpacaksınız. Efendim? Bir küçük not defteri alacaksınız. Çarptığım arabalar. Plakaları yazmanız yeterli olacak. Evet, gerçekten öyle. Şu şeyi bilir misiniz? Hoşdere otoservisi vardır bir tane. Sizi iyi tanırlar. Hemen bu yokuştan çıkıldığındaki mi? Aynen öyle. Muhtarın karşısı. Muhtarını bilmiyorum. Şey mi ya, sizinle orası. Birkaç kaza yaptıktan ben buraya şehir merkezine bir tane güzel bir şey açayım bari mi dediniz. Hayır, bu lisenin yanından ama. Çıkıyorsunuz yokuştan. Evet, orası, yokuştan çıkıyorsunuz sağ tarafta. Orada böyle bir Mehmet Usta vardı. Ben artık onu o kadar sık arıyordum ki. Çünkü böyle birine çarpıyorum. Bir de o zaman böyle rapor tutturuyorduk falan. Hani trafikte beklememek için hemen kendi numaramı ve Mehmet Usta'nın numarasını verip ayrılıyordum. Artık böyle tanıdık olmuştuk. Hanımefendi siz kumral mıydınız? Hayır. Ama sarışın da değilim. Orada bir tane şey fotoğraf var da. Ben bir kere gitmiştim oraya. Bizim en kıdemli müşterimiz. Onun fotoğrafını astık falan diye. Böyle. Yok değil. Bir de en son şey oldu. Arabayı satmadan önce. Kasko şirketim peşin ödediğim kaskomu iptal etti. Anlamadık ne olduğunu ama kötü bir şey galiba. Yani şöyle bir şey oldu. O kadar çok kaza yaptım ki yani kaskomu iptal ettiler. Ya ben peşin ödemiş olmam. Siz artık hiçbir yerde kasko yapmayacaksınız bayağı bir süre. Öyle mi olacak? Tabii siz artık şey kara liste dedikleri kara listeye girdin. Kumru Hanım korkmayın. Bulursunuz başka kasko yapacaklar. Kara kumru. Anladığım kadarıyla o sizin kasko yaptırdığınız şirket biraz maddi zorluk yaşıyor, maddi sıkıntı yaşıyor. Bir başka şirkete geçersiniz canım. Gerçi o kayıtlar da hep herkes görebiliyor anladığım bildiğim kadarıyla. Tabii canım da. O. Belki birkaç sene sonra affederler beni. Ya artık bayandan kasko diye şey yaparsınız. Yani. Böyle küçük bir sınav falan yaptılar aslında. Kendimi geliştirmiş olabilirim o günlerden bu yana ama. Neyi geliştirdiniz? Evde falan biraz böyle bilgisayarda falan oynasaydınız. Evet, Need for Speed oynuyorum arasında. Bence en fazla şeyi geliştirmişsiniz. Need for Speed. Onu da yasaklayacaklarmış size. Aralarında konuşmuyor. Yeter ya. Uzun mu yol yapıyorsunuz peki her gün? Yani araba kullandığım dönemde uzun yol yapıyordum. Yeni mahalleden Oran'a gitmek zorunda kaldım. Şimdi bıraktınız mı araba kullanmayı? Şimdi bıraktım tabii tamamen. Şimdi bıraktım. Nereden nereye gidiyorsunuz? Şimdi yeni mahalleden Esat'a geliyorum. Niye bıraktınız? Yani bu kadar kazadan sonra artık bu hayati tehlike içeriyor. Ne oluyor siz dalıyor musunuz trafikte Kumru Hanım? O şeyle ilgisi yoktur büyük ihtimalle. Hani direksiyon hakimiyetiyle falan ilgili bir şey değil mi? Birini mi seviyorsunuz? Önce... Karşılık mı bulamıyorsunuz? Kafanız oraya mı takıldı? Nedir? Yok yok değil. Mesela daha önce modern sabahları ben bir sürü kez aradım arabadayken. Ve bir tanesinden Devil's Vs. Prada diye bir film vardı ya. Onu özel gösterim için bilet kazandım. Yani telefonla konuşuyordum. Bu da şundan kaynaklandı aslında. Hani otomatik vites böyle ilginç bir şey ya. Hani bir ayak boşta, bir el boşta falan. Hani biri daha olsa havaya durabiliriz modundayız. Ben de sabah yalnız gidiyorum. İşte telefonla konuşuyordum. Sabah kahvaltımı arabada yapıyordum. Bir yere artık dergi okumaya başladım arabada. O zaman anladım ki gerçekten gidişat çok kötü. Kumru Hanım neye güvenerek yapıyorsunuz bunu? Araba otomatik vites ya. Gözü bağlı gidecek. Bakalım ne olacak. Ya ben araba kullanmayı seven biri değilim aslında. Sanırım o yüzden. Ya ben böyle yolculuk olsun da çok mutluyum. Ve böyle hani her şey yolunda. Etrafı izliyorum, muhabbet ediyorum falan. Araba kullanmayı da sevmediğim için sıkılıyorsunuz. En az hani sıkıntılı haliyle kullanmak istediğim için otomatik vites alır. Sonra baktım sıkıntı gerçekten yok. Her şey iyi gidiyor. Hadi bir de dergi okuyalım. Kahve içelim. Aman burada işte ceviz fındık var. Onu yiyelim. Evli misiniz Kumru Hanım? Efendim? Evli misiniz? Hayır evli değilim. Düşünün derim. Çünkü işiniz olur o sizi bırakır. Daha rahat olur yani. Veya daha çok para kazanın. Şoför tutun. O da çok güzel. Arkada gazete okursunuz. Makyaj yaparsınız. Yemek yersiniz. Telefonla bağlanırsınız. Ya gerçekten ne deseniz haklısınız. Şimdi artık nasıl şoförlüğün konusundaki eleştirilere hiç en ufak bir tepki göstermiyor. Herkes çok haklı. Canım eleştirmiyoruz da ben şeye üzüldüm. Bir de yani şoförlükle kadar... ilgili bir sıkıntısı yokmuş ki Kumru Hanım'ın. Bunları zaten için. En iyi şoför de Schumacher'de şey ceviz yere görürse o da kaza yapar. Yani kusura bakmayın. Ben tam cevizi sıkarken bir ele girmişiz ben de Alonso'nun üstüne çıktım kusura bakmayın. Ceviz yine iyi ya. Dergi okumak bence son noktadır Kumru Hanım'ın geldiği son noktada. Öyle. Benim üzüldüğüm nokta şey bu kadar kaza yapmışken biraz yani onları da öğrenebilirdiniz gibi geliyor bana. Yani bu kadar kişiyle muhatap olduktan sonra Mehmet Usta'nın sizde o kadar emeği var. Yani böyle biraz sabretseydiniz, sebat etseydiniz de böyle ben artık dergide okuyabiliyorum noktasına gelmenize çok az yok, kalmış artık gibi. Kendimi dekupaj aleti kullanmaya verdim. Yani... Ne aleti? Dekupaj. Dekupaj. O yalnız ne? Yayında özel marka veremiyoruz. Ne olduğunu anlamadığımız için ben yine de söyleyeyim dedim. Yok kesinlikle marka değil. Hani bu da şey o geyin uzantısından bir şey. Hani niye araba kullanmıyorsun? Kötü şoförsün falan diye üstüme geldiklerinde sen de kötü dekupaj kullanıcısın. Çünkü ben araba kullanmayı sevmiyorum falan diye savunuyorum kendimi. Ve makyaj falan yapıyor muydunuz? Yok makyaj falan yapmıyordum araba. Söyleyeyim bir kadının yapması ilk trafikte öğreneceğiniz şey kırmızı ışıklarda makyaj yapmak. Yok yok yani dikiz aynası kullanmayı sevmediğim için galiba. Aynaları sevmiyorsunuz. Biraz kendinizle barışmanız lazım. 3-3,5 yaşınızdan kaynaklanıyor bence. O dönemde yaşadığınız bir hadise sizi bu noktaya getirdi. Dikiz aynayı kullanmayı sevmediği için makyajdan soğudu Kumru Hanım araba ehliyeti aldıktan sonra. Ya aslında o 3,5 40 yaş aralığı gerçekten önemli olabilir. Çünkü benim annem böyle 30 yıllık falan bir şoför ve çok iyi bir şofördür. Ben mesela hiç araba kullanma gereği duymadım. Çünkü o çok iyi kullanıyordu. Bizi her yere götürüyordu. Ne bileyim böyle uzun yol gider gelir çok iyidir. Hani ben hiç bir gün araba kullanmak zorunda kalacağımı düşünmemiştim ama siz kaldım. 20, siz 25. yıldan sonrasını görmüşsünüzdür ama tahmin ediyorum ki aşağı yukarı. Yani birazcık sabretseydiniz siz de anneniz gibi olurdunuz belki Kumru abi. Genetik ama annem başından beri öyleymiş. Çok lazım. Küçük yaşlarda kullanmaya başlamışlar. Ehliyetsizken falan başlamış bu işe. Peki ama yine böyle bir acil durum olduğu zaman yine kullanıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Yani acil durum kazaları, kaza risklerini göze alıp kullanıyorum. Arabanız da var. Yok arabamı sattım. Arabanızı sattınız. Evet. Peki şimdi bütün sizi dinleyen varsa eski için. Arabayı alan dinliyorsa diye dövünüyorum. Araba alan İzmir'de. Peki efendim. Şimdi gelelim mahallenin unsurlarına. Evet. Mahallenin unsurları. Lütfen unsur kelimesini de kullanarak meramınızı anlatır mısınız? Bir kaportacı. Ben onu zaten şey tabii, bir mahallede kaportacı olması gerekenler. Mahalle unsurlarından benim şöyle bir küçüklüğümden kalan bir şey yine bu. Böyle her şeyden, her işten anlayan bir tesisatçı bence en önemli unsuru. Mesela ben küçükken 100. yılda oturuyordum. 100. yıl işçi bloklarında. Orada bizim Nazif amcamız vardı. İşte ne bileyim hani elektrik tesisatından su tesisatına, işte bilmem beyaz eşyalara vesaire her şeye müdahale edebilirdi. Seneler sonra da bir benzerini yeni mahallede gördüm. Genel tesisat ama değil mi? Genel sadece, tesisat. Yani sadece su. Yok mesleği ve muhtemelen işte sadece elektriktir ama o böyle senelerce aynı mahallede oturmaktan bütün o yapıların bütün sorunlarına hakim olmuş bir tesisatçı gerekiyor. Yani televizyon anteni de takacak. Aynen öyle. Lamba da takacak. Aynen öyle. Muslukları da düzenleyecek. Çamaşır makinesinin montesi de yapacak. Evet. Tesisatçı diye yazıyoruz burada evet, genel. Hatta şey bu için. Nazif amca şimdi çok yaşlandı. Ve dedemin evinde şöyle bir şeyle karşılaştım ben bir gün gittiğimde. Gittim mutfakta işte Nazif amca, dedem ve başka bir aynı yaş grubundan bir amca oturuyorlar. Tam ben içeri girdiğim sırada böyle pat diye bir ses geldi. Ben çok korktum tabii. Ben içeri koştum. Bir şey mi oldu acaba falan diye. Aspiratörü tamir etmeye çalışırken böyle bir kısa devre olmuş ve patlatmışlar. Ve üç tane böyle çok yaşlı işte gözleri zor gören, elleri titreyen adam karşısında oturmuş. Ya bizim bunu yapmamız lazımdı falan diye düşünüyorlardı. Kafa kafaya verince ama o üçlünün yani yapamayacağı şey yoktur diye ben biliyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben öyle biliyorum. Siz de desteğinizi esirgemeyin Kumru Hanım. Diyelim tesisatçı çok önemli. Yani mesela tesisatçı olmasından ziyade o neydi? Nadif miydi beyefendi? Evet, Nazif. Nazif amca. Nazif amca. Nazif amca oluyor. Artık o bir müessese oluyor tabii, Nazif tabii, amca. Tabii tabii kesinlikle öyle. Yani öyle bir tesisatçı falan değil. Yaptığı iş Nazif amcalık oluyor. O yüzden artık böyle bir şey garip bir tutumu da oluyor. Mesela işte ya internet niye çalışmıyor falan diye söylenirken gördüğü zaman getir ya ben bir bakayım internet ne bilmiyorum ama çözeriz herhalde falan diyebilecek kadar. Ne olabilir? Kadar. Yani en fazla ne olabilir Nazif amca için? Aynen öyle. Çok teşekkürler Kumru ben Hanım. Ben çok teşekkür ederim. İçinizi açtınız, sırlarınızı döktünüz bize. Tekrar bekliyoruz sizi yayınımıza. Bir yerden bir yere giderken bir şeye ihtiyacınız olursa arabaya marabaya burada 3 arabanız hazır. Kumru Hanım. Çok teşekkür ederim. Siz çıkmayın yeter ki bize haber verin. Madem de sıkılıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler konudan konuya atlıyoruz. O yüzden şaşırmış olabilirsiniz ne konuştuğumuzu. Biz yine hatırlatalım. Dinleyicilerimiz bugün içini döküyor canım. Bugün iş serbest kürsü. Vallahi bu arada en sonunda mahallede olması gereken bir unsuru söylüyorlar. Oluyor bitiyor işte. Mahalle unsurlarını listeliyoruz. Daha iki tane listeleyebildik ama temel şeyler bunlar. Bir muhtar, niye? Bir de ayakkabı tesisatçı. Muhtar? Neydi? Londra. Londra. Londra. Londra'cı. Londra'ya gidiyor. Bir şey ister misin? Ona Londra'cı. Ya benim aklımda bir şey var da bir mahallede olması gereken. Bu Irmak Hanım söyledi ya muhtarın binasının dışına böyle sprey boyayla yazarlar falan. Onun için muhtarın binası değil de trafo tipi bir şey. Çok benim, doğru. Benim ihtiyaç teknik diye şey gördüğüm. Trafo. Üzerinde bir kuru kafa olan niyeyse. Kuru kafalı trafo. Ama ya, kuru kafa tehlikesi olmayan. Yani çok da tehlike istemiyorum canım. Yani o tehlikeyi de zaten uzaklaştıracak telleri oldu. Kuru kafa çocukların, oğlan çocukların sokakta oynarken orayı bir korsan mekanı falan olarak göstermesi için de gereken. Kuru kafalı trafo yazıyorum. Trafo. Trafo o tip şeylere yani. Trafo yazayım. Parantez içinde kuru kafa yazıyorum. Trafo kuru kafalı. Tercihen tabii ki kuru kafalı. Neyse dinleyicilerimize telefonumuzu hatırlatalım. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz, Twitter'daki kullanıcı ismimizle beraber ve solo. Mahalleyi mahalle yapan unsurları konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden güzel cevaplar geldi. Hiç onlara bakamadık ama. Dur ben şey şu tesisat işine deyince aslında uyarıda da bulunmak istiyorum. Hani bu Nazif amcaların gençlik dönemine rastlayan adamlar bana denk gelmişti. Hatırlarsan ben ilk eve çıktığımda sen bir ayna takımı almıştın bana Ege. Ev hediyesi olarak. Evet doğru. İşte ben de onu bir taktırayım dedim. Orada da bir aynacı vardı şey diye gittim işte hani bu adamlar anlar diye. Aynacı'ya gidip ya bunu takabilir miyiz? Hani oradaki hem mahalleye de kendimi tanıtmış olacağım, sevdirmiş olacağım ilk günden. Hem de işte onlar da böyle karşılıklı bir yarın öbür gün başka işimiz olur falan. Aa tabii abi biz takarız falan filan diye geldiler. Ondan sonra adam şöyle bir baktı, nereye takabiliriz, nereye de. Aynanın üst kısımlarını zaten hani bir iki duvara deldi ama hadi dedim bir şey olmaz. Ev sahibim de o dönemlerin eski bakanlarında. Ondan sonra... O dönemde eski bakanı Fahir. Sonra alt taraftan sen şeye gir. Boruyu patlat. Boruyu patlat su borusunu. Abi buraya bütün kıracağız diye. Gerçekten... İşini bilmeyen esnaf da mahalleyi mahalle yapan şeylerden biri. Bozan esnaf. Bozan esnaf. Şey diye sonra çocuk şey yapmıştı. Abi bunu bir şekilde halledeceğiz artık diye bir başka bir adam. Yalnız yani bir mahallede her işin en iyisini toplandığı bir yer olacak değil. Hakikaten bulduğundan. Kötü esnaf. Yani bir mahallede iki bakkal mesela daha çok şey olan kazıkçı bakkal falan gibi şeyler yok mudur? Vardır tabii. Canım, tabii. Kazıkçı bakkal, o bakkal olmasa lazım. Öteki bakkalın değeri anlaşılır mı? Rekabeti arttıracak. Mesela işte bir yerde her zaman gittiğim bakkalda siyah zeytin vardır da kazıkçı bakkala gidince yeşil zeytin de iki çeşit yeşil zeytin de bulabiliyorsundur da kazık. Onu da unutmamak lazım. Şimdi ben hemen şu Twitter'dan gelen mesajları 20 dakika önce gelen mesajlar var. Bekçi. Bekçi diye bir şey kaldı bekçi mı? Bekçi bir unsurdur ben doğru. Güvenlik unsuru. Duymaya da çok uzun zaman oldu bekçi. Sema Hanım, Sema Kumral söylemiş. Ondan sonra Murat Evin. Dışarıda top çeşitli oyun oynayan iblisler diyor. Bu arada şeyi de sormuş Murat Bey. Esnaf, unsur derken esnaf mı unsur mu diye sormuş. Güzel bir soru. Esnaf değil efendim unsur. Unsura, bence güzel bir soru. Unsura döndük. Mustafa Yaren bizimle birlikte. Mustafa Bey iyi akşamlar. Merhaba Ege Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz Mustafa Bey? Şu anda ben yoldayım. Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi'nin önündeyim. Beş evler yani. Evet beş evler. Trafikte biraz mavi bir araba sıkıştırdınız mı Mustafa Bey? Yok işte ben de onu söyleyecektim. Biraz hızlı hareket ederse sıkıştırmak zorunda kalmayacağım arkadaşım. Yavaş gidiyor diyorsunuz. Yani biraz yavaş gidiyor sanki ama... Ama mavi değil tam, mavi gibi bir şey. Benim arabam da zaten mavi gibi bir şey. Ha, o zaten zaman belki de renkten... O zaman sayılmaz. İyi bildiğiniz bir renk, anladım. Peki, evet. Dinliyoruz size. Ya ben de biraz önceki arkadaşın söylediği gibi unsurdan kastınızı soracaktım aslında. Unsur derken mi diyorsunuz? Şimdi biz unsur derken evet. Çünkü benim aklıma gelen şey artık olmayan bir mahalledeki oyun alanları. Mahallede böyle oyun alanları. Taş üstüne konmuş kale direkleri. Özellikle sokak ortasında arabaların gelip geçerken şimdi, bir tekerinin üzerinden geçmesini sağlayacak kadar böyle bir mesafe bırakılmış kaleler. Mustafa Bey, kastettiğiniz şey tam park değil değil mi? Oyun oynanacak alan. Yarın öbür gün inşaat olabilecek bir arsa da olabilir. Evet, arsa da olabilir. Boş alan diyorsunuz. Ağaçlık boş alan, ağaçlık da olabilir. Ama özellikle... çocukların üzerinde, daha doğrusu iblislerin affederseniz, üzerinde çıkıp oynayabilecekleri, ağacın üzerinde oynayabilecekleri, düşüp kollarını bacaklarını kırabilecekleri büyüklükte. Trafonun yakınlarında bir yerde. Trafonun yanında, yamacında bir yerde. Mustafa Bey'in çocuğu yok galiba. Mustafa Bey çocuk var mı? Var evet. Ya var. Yoksa iblis mi demeliydim? Kaç yaşında yani, çocuğunuz? Var var, benim çocuğum var. İblis değil henüz çok şükür. Kaç yaşında? 5. 5 yaşında. Siz şey diyor musunuz? Oğlan kız? Oğlan erkek. Oğlum, bir şey oğlum git şu bir ağaçtan şey bir düş gel falan diyor musunuz? Ya diyemiyorum çünkü ağaç yok ortalıkta. Başka yüksekçe bir yere çık kır kafanı mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani tabii onu da demiyorum ama keşke sokağa çıksa düşse orasını burasını yaralasa falan. Da. Mesela siz arabalara annesi... dikkat et falan diyecek misiniz? Var mı öyle bir şey bilmiyorum. Oturduğunuz yerin sokağından biz mesela çift kale maç yaparken sokağa kurardık kaleleri. İşte ben de ondan bahsediyorum işte onlar yok artık onların olmasın. Ama kalenin işte var. O böyle ağaçlıklı bir alan değildi de şeydi. Yani seyrek geçen arabalar vardı onun şeyini güzelliğini kullanıyorduk yaşıyorduk biz. Şimdi arabada yoğunluğu da fazla olduğu için öyle bir durum da yok herhalde. Şimdi neydi oğlunuzun ya, ismi? Kaan. Kaan bundan 3 sene sonra 4 sene sonra sokağa çıkıp taşları dizip şey yapamayacak. Sokakta oynayamayacak değil mi? Arabalar gelip geçecek çünkü. Evet oynayamayacak işte maalesef olamayacak öyle bir şey. Zaten... O yüzden böyle bir boş arsa daha iyi sanki. Peki çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Ağaçlı boş alan yazdık. Top, çeşitli oyunlar ve tırmanma aktiviteleri için. Evet teşekkür tamam, çok... ederim. Ya trilyonluk siteler kuruluyor. Aslında yani trilyonluk siteler kuruluyor ya böyle. Evet evet. Evet. Bunlar aslında o projenin içinde... Rahatlıkla yer alabilecek şeyler ama nedense ihmal ediliyor orada bir alanı boş bırak. Yani evet, biraz boş bıraksın şöyle. Ortalık toprak alsın biraz. Taş koy oraya çocukların düşüp hatta dizini yaralayabileceği. Taş koy ya da yani, ağaçları ona göre dik, ek. Böyle evet, meyve ağacı da olsun. Çocuklar top oynamadığı zaman meyve ağaçlarına dalma teknolojisi de yatırmış olsun. Aynen işte dalma teknolojisi kalmadı artık. Ne bileyim mesela, erik ağacı olsun, kayısı, badem olsun bir şey. Çeşit şey var yani. Ya benim bahçede kayısı ağacı var. Bu sene ağacın üstünde yani geçtiğimiz yaz tonla kayısı vardı. Bir günden bir güne de şu sitedeki çocuklardan biri dalsın alsın. Ben de şu pencereden çıkıp bir şey bağırma lüksünü falan yaşatmak istedim kendime. Yok, ya arkadaş, değil mi Fahri? Vallahi hiç bir tanesi ya. Ben kendim dalıyordum kendi ağacıma. Yani o hale düşürdüler. Ya hakikaten yani bu çocukları... Sırf bu Fahir içindeki çocuğu öldürmemek için yapıyordu bunu ve mahallede komşuları garip karşılıyordu Mustafa Bey. Yani... Oktay Bey, siz de pencereye çıkıp bari Fahir Bey ağaca dalarken siz de bağırsaydınız. Ya işte ben de orada oturmadığım için o da garip karşılandı. Ama yine de yaptık biz, bir şekilde bir çözdük. Onu yayında anlatmak istemiyoruz ama garip bir olaydı çünkü. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, hoşçakalın. Telefonumuzu hatırlatalım. Mahalleyi mahalle yapan unsurlardan bahsediyoruz. Ege bir 444. Daha unsur dersen valla içim bulandı unsurdan. Ama ne güzel, dinleyicilerimiz meraklanmış. Bak bugüne kadar bir şeyler konuştuk. Hiç şunu mu demek istiyorsunuz diye aramadılar bizi. Mustafa Bey unsur kelimesine takılmış. Başka bir şey desek hiç aramazdı Mustafa Bey. Unsur deyince unsur bir deyince... hoş bir olta. Bana da unsur kelimesini kullanma şansı doğdu diyor dinleyicilerimiz. Şimdi ne söylemiştik en son? Trafo dedik, bekçi trafo dedik, arsa dedik. Arsa dedik, boş arsa. Ha, şeyi söyledik, bekçi. Kim söylemişti hemen bakalım. Sema Kumral. Ondan sonra Nihan Katipoğlu çok fazla şey saymış. Hemen bunları hızlı hızlı söyleyelim. Terzi, kuaför, yufkacı, anahtarcı, ayakkabı tamircisi, kuru temizlemeci, postane diyor. Postane artık bir mahalle rüştünü ispatladıktan sonra orada açılacak bir şeydir. Merkez mahallesi olur o postane. Postane varsa merkez çünkü o da merkez postane olurdu. Terzi çok önemli bir şey. Hakikaten terzi çok önemli bir şey. Çünkü tabii canım, senin apartmanın altında terzi vardı. İki tane terzi vardı. O kadar kolaylaştırıyordu ki insanın işini. Yani uzayda bir yer... Uzayda bir yer mi? Uzakta bir yer olunca o gözünde büyürdü. Pantolonla evinden inerken pantolonu terziye bırakıp gidiyorsun. Çok güzel bir şeydir terzi. Üstünden çıkarıp gitmiyorsun. Ben bir kere anahtarımı unutmuştum. Terzide oturmuştum. O kadar eğlenceli ki terzide oturmak. Bir kere aslında çok yoğun çalışılsa da onun bir tıkır tıkır çalışma şeyi var ya terzihanenin. Sen bir de kasabı görsen Ege, şimdi sözünü kestim ama yani terzide oturmak tamam çok güzel ama yani esnafta oturmak çok güzel. Ben kasapta otursam uslu oturamaz. Kokusu, ya çiğ et kokusu benim içimi kıyıyor. Yani o orada görsel şey de biraz çiğ et kokusu ana kokusudur. Çiğ et kokusu baba kokusudur. Doğru mudur? Ana kokusu. Doğru mudur? Doğru. Ana kokusu nanedir. Onu bir kere daha dinleyicilerimiz önünde söyleyeyim. Buraya yufkacıdan geldik ama yufkacı çok önemli şey. Yani çok. Yufka bir de şeyi de gösteriyor ya. Beslenme alışkanlığını da veren bir şey. Şimdi hani mesela karı koca çalışan çiftler. Evet. Artık eskisi gibi böyle yufkalı mufkalı yemeklere çok yönelmiyorlar. Demek ki orada böyle eski tip yemeklere daha mutfakta vakit geçirecek yapıda insanların olduğunu da göstergesi. Bir mahallede yufkacının barınabilmesi ki bir insan sadece yufka satarak bir dükkanı ayakta tutabiliyorsa. Sadece yufka şey değil. Tabii canım, telkadayıf da. Telkadayıf bir de lokura ve öyle bir şey var. Mantı da satıyorlar canım. Ne o hakikaten, o ne o? Bir şerbet dökünce bir şeye benzeyen Kemalpaşa tatlısı mı acaba o? Şöyle şöyle olan. Pancake top gibi şey olan bir şey mi? Yok böyle yok, şöyle şöyle. Kemal yabancı. Paşa. Hayır ne? Böyle arası kremalı bir şey. Ve... Şey mi? Alman pastası mı? Yok canım. Üstü çikolata, böyle arasında krema olan bir şey. Ya Paskalya mı? Milföy mü? Milföy değil, böyle uzunlaması mı? Rulo pasta. Ha, rulo pasta. Ha, rulo pasta değil ya. Ne, nasıl bir şey abi? Ya uzunlamasına bir şey ortasında. Darı mı? Darı değil. Mısır mı? Yok, her mevsim var. Her mevsim ha. Ha sen şey diyorsun, ekler. Ekler ya. Ekleri baştan söylesene, ekler. Bence mahalle yapan şeylerden bir tanesinin de çirkin pastane olması lazım. Aa evet ya. Çirkin pastane ama yani şans ya verse güzel pastane, böyle bir çirkin çikolatalı pasta diye bir şey vardır ya. Alırsın da böyle genzini yakan bir çikolatası olur onu böyle. Geniz mi? Mahvolursun. Hadi bir daha de geniz de. Genzimizi yakan unsurlar de Ege. Genzimizi yakan unsurlar dedirttim bana. Canlı yayında mükerrem unsur kullanımı. Bizim mahalleye birazcık uzak bir yerde İzmir'deyken pastane vardı. Gerçekten böyle kötü pastaneydi. Yalnız kötü pastane çocuğu pastadan ve kurabiyeden soğutur. Ne güzel kuru işte. Pastadan. Çünkü bir gecenin bir köründe gelirken kedi görmüştüm ben. Pastanenin vitrininde. ve böyle tıkır tıkır geziyordu. Ay! Gece. Zaten gece kedi görmek, ayakları ters bir kedi gibi. Ben onu da anlamadım tam. Bir de o pastanede ne işi var derken alt oldu benim. Gittiğim, ondan sonra gittiğim hiçbir yerde o pastaneye yakın gittiğimiz hiçbir misafirlikte kuru pasta yemedim. Sanki o pastaneden alıyorlar. İşte ama nasıl bak artık şeyse. Kuru pasta ne yavan bir şeydir ya. Ben onu nasıl tüketiyorlar onu anlamıyorum. Kuru pastaya bayılırım. Hakikaten kuru kuruya. Hayatta tadımı kaçıran bir şey varsa o da mesela böyle pastane şeyle geliyor ya, kutusuyla geliyor ya, o da hani pastaneden gelmiş belli. Bir açıyorsun içinden kuru pasta çıkıyor. Ya arkadaşım bunun yaşı varken niye kurusuyla uğraşıyorsun ya? Ya bir de onlar bir yavan yavan olmuyor mu onların? Hepsi farklı şekillerde ama hepsinin tadı aynı. Değişik yaklaşımların var Fahir, farkında mısın? O doğru mısın? Bak. O en temel konuda ne? Bu. Şekiller farklı farklı, tat hep aynı. Bir yavan aynı yağ yavanlığı tadı. Yakalıyor onu tutturuyorlar. Öyle bir standardı var da. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bir de mesela onlar hep duruyor. Diğerleri bitiyor. Bunlar duruyor. Ya arkadaş onu ne zaman yaptın bir şeyi? Duruyor. Durmaması tamamen jöleden ya. Yaş pastayı böyle alttan şey yapınca olur ya, yaş pasta sesi çıkarttım yayında bu arada. Kuru pasta da öyle olmaması sebebi hayır. Jöle yok içinde. Bak, bizim orada güzel pastam var. Ekmeği çok güzel. Gidiyorum orada herkes ekmekleri üçer beşer alıyor. Öbür işte unlu mamulleri falan. Onlar orada kuzu gibi yatıyor. Ya bunları kim alıyor arkadaş? Tamam dekorsa dursun, tamam bir şey demiyorum ama satmayın ya. Barış Örtülü hattımızdaymış. Barış Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Barış Bey yayınımıza. Siz neredesiniz şu anda? Ben şu anda Köroğlu'ndayım, eve gidiyorum. Yoldasınız siz de. Evet, asaplar bozuk galiba. Asaplar bozuk. Sebep? Niye, ne oldu Barış Bey? Çok kar yağmış. Ondan sonra da belediye ilgilenmemiş. Ne? Nereye yağmış kar ya? Yok, vakti zamanında yağmış yani. Anladım. Bütün sinir sistemi alt üst olmuş. Barış Bey'in asaplar o zamandan beri bozuk. O zamandan beri hakikaten toparlayamadık. Bahar geldi. Yollar mahvetti beni. Ya yollar mahvetti beni. Nereye bir yollar Barış bir Bey? Sen. Efendim? Nereye gidiyorsunuz Köroğlu Caddesi'nden? Evet. Koza Sokağı. Eve Koza gidiyorum. Sokağı. İyi. Adresinizi iyi. Biliyoruz Barış Bey. Almaya geleceğiz. Peki Barış Bey. Dinliyoruz. Şimdi o civarlarda ben çok dolaştım da tam mahalle havası var diyebilir misiniz oturduğunuz yerde? Yok, burada mahalle havasının hiç alakası yok. Yani öyle bir şey hiç olmamış herhalde burada. Ben eskiden Oran Sitesi'nde oturuyordum. Hı hı. Orada daha çok böyle bir mahalle havası kaç vardı. Kaç sene önce oturuyordunuz orada? 10 sene önce falan oturuyordum. Çocukluğunuz orada mı geçti yani? Çocukluğum orada geçti. Tamam, evet. Nasıl bir yerde? Biraz bahseder, gözümüzde canlandırır mısınız bize? Yani böyle nasıl anlatayım? İşte evler falan vardı. Oo iyi. İyi. Şu anda bir şey canlandı, evet. Yavaş yavaş canlanıyor değil mi? Evet. İşte güzel oyun alanları vardı. Güzel oyun alanlarına kasıt boş arsa. Hani hı. Patates falan közlemek için. Ağaçlara dalma imkanı var mıydı? Ağaçlara dalma imkanı vardı. Böyle hı. Villalar vardı. Villalara dalıyordunuz yani. Villalara dalıyorduk. Olası köpek ısırması tehlikelerine rağmen dalıyorduk yani. Kızıyorlar mıydı size villaya dalınca? Ya köpeği üstümüze saldıklarına göre kızıyorlardı herhalde. Hayır, köpek bağımsız da takılıyor da olabilir. Yani, aranızda ayrı bir üstüm. Köpekler böyle kitli duruyordu bir yerde. Bizim daldığımızı görünce açıyorlardı. Ne badireler attı. Asaplar bozuk olur tabi Barış Bey. Yıllardır onun travmasını yaşıyor. O köpeklere rüyalarıma girdi benim. O zaman köpek mi diyorsunuz yani? Mahalleyi yok. Mahalle yapan unsur. Yok, mahalleyi mahalle yapan unsurlardan biri bence bu, hani top oynayan iblisler var ya. Evet. Onların topunun üstüne kaçtığı neydi belirsiz bir bina. Bir şey metruk böyle, halde bina. Evet. Su bina, su deposu gibi bir şey olabilir. Hımm. Metin. Onun gibi herhangi bir şey. Böyle toplar. Onun bir ismi olması falan. Lazım. Kaçan top muhafaza. Muhafaza ve şey merkezi. İnşaat işte ya. Ne? Yani bitirilmemiş inşaat olabilir. Bitirilmemiş inşaat. Depo evet. Gibi bir şey. Senin bahsettiğin trafo olabilir. Trafo evet, saklanılacak yer de inşaata girilmez. Çukur olabilir. Çukur yani, ne bileyim çukur olur da onun içinde şey olur. Bina diyoruz Ege'ciğim. Bina. Ya illa öyle şey olmasına gerek yok. Mesela, su basmanı yapılmış olması kaydıyla tabii ki. Şey olabilir hani bu inşaat atıklarının döküldüğü bir şeyler olabilir. Molosane. Molosane. Molosane diye bir yer var mıdır dünyada bilmiyorum. Tamam, kaçan top. Kaçan top kovalanır, yaz. Kaçan topların kaçan topları biriktirme ünitesi diyorum ben. Evet, kaçan topları biriktirme ünitesi gibi bir şey. Biriktirme. Ha. Var mıydı sizin orada? Vardı. Böyle bir su deposu gibi garip bir bina vardı. Hı. Ondan sonra biri böyle abandığı zaman onun üstüne giderdi. Maç biterdi ondan sonra yeni bir top alınana kadar. Yani aslında scoreboard da diyebiliriz. O da atılınca çünkü bakıyorsun ve bitiyor. Evet yani. Topun oraya gittiğini. Bekçisi yok muydu? Yok, bekçisi falan yok, böyle terk edilmiş. Oraya hayaletler bekler canım o tip şeyleri. Anladığım kadarıyla müteahhiti yapmış, tamamlayamadan kaçmış evet. Bir yapı. Yani üstünde incin top oynadı diyeceğim ama demesen mi acaba? Demeyin Barış Bey. Demeyin. O kadar da asaplarınızı bozmayın. Demeyin. Dinleyicilerimizin her şeyi söyleme hakkı. Tabii bugün tabii serbest marka, gün doğru ya. Unuttum. Marka hariç. Valla sizin aklınıza önce geldi. Bizim aklımıza gelse biz hiç utanmadan söyleyecektik. O zaman dedim gitti. Peki çok teşekkürler efendim. İyi ben akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hemen şu Twitter mesajlarına dönüyorum. Çünkü hakikaten yarım saattir bekletiyoruz bazılarını. Kızıyorlar bakkal, sonra. Bahar Akçura. Bakkal, yorgancı, kalaycı, manifaturacı. Yorgancı. Yorgancı mahallenin arka, sıcaklığını, mahalleyi mahalle ya. Yapan insan. Ne zaman mahallelerden yorgancılar eksik oldu? Daha doğrusu yorgancılık mesleği millet öldü. Millet zatürre oldu. Zatürre olmayı bırak, çiftler boşanmalara başladı. Türkiye'de boşanma oranlarına bir bakın. Yorgancıların azalmasıyla paralel gidiyor. O yorgancıların dükkanı da o kadar güzel olur ki. Böyle yani tamamen camekan, çocuğun hayal edici. İstediğin gibi sabahtan akşama kadar duvarlar yorgan. Takla at içinde. Aa, yok taklalı değil. Taklacı mısın sen? O duvarlardan yorganlar böyle saten evet, saten. Evet bir taklacıyım. Merhaba. Ben de yıkayacağım. Ben bir taklacıyım. Aramıza hoş geldin Ege. Oktay alkışla. Biz de taklacı değil miyiz? Biz de taklacıyız canım. Dinleyicimiz hattımızda da bekletmeyelim. Siz de taklacıyım diyorsanız siz de aramıza hoş geldiniz sevgili dinleyicimiz. Şimdi yazık sıradaki dinleyicimizin ilk sorusu belli. Siz de taklacı mısınız? İyi akşamlar efendim. Maalesef şu an. İyi akşamlar. Taklacı olmadığı için dinleyicilerimiz. Efendim siz de bir taklacıysanız alo deyin. Bir alo demeniz yeterli. Alo. Ya mesela bizim mahallede şey vardı. Bence esnaf değil veya böyle bir dükkan değil ama çok önemli bir unsur. Mahalleyi mahalle yapan en önemli unsurlardan biri. Bir mahallede oturduğu yer belli olan gençler. Ha, ben de delisi diyeceksin zannettim. Hayır. Böyle mesela kaldırımın, işte kaldırım değil de bahçenin bahçe duvarı. Duvarının üstüne tünemiş 3 kişilik oturma yeri varsa 5 kişi olan sürekli aynı adamlar vardır ya orada. Orada işte, büyürler. O duvarın üstünde büyür onlar. Orada büyürler ve mesela mahalle sokağını köşeden döndün. Sola döndün ve mahalleyi böyle görüyorsun. Mahalleyi gördüğün an ilk baktığın yer benim öyleydi. İlk baktığım yer orası. O abiler oradaysa daha bir güvenli girerdim ben mahalleye. Melisa Hanım'a soralım isterseniz hemen. Melisa Hanım iyi akşamlar. Annemle açmadınız telefonumu. Kusura bakmayın. Özür dileriz. Bizim biz aklımızda bir soru vardı. Onu sorsak mı diye tartışıyorduk ama soracağız mecburen. Melisa evet. Hanım taklacı mısınız? Taklacı mıyım? Evet. Uygun bir ortam evet. Görseniz yerler Şilte falan. Ha evet. Şilte'ye gerek yok. Hafta sonu çimde attım yani. Hani. Düz takla mı ters takla mı Melisa Hanım? Düz takla canım. Artık bu yaştan sonra ters takla yatırıyorum. Ne var yaşınızda aşk olsun Melisa? Hangi yaştan sonra düz taklaya da hayır diyeceksiniz peki? Yaklaşık 25 diyelim i̇yi. Artık. İyi. Peki Melisa Hanım bu hafta sonu takla attınız mı? Evet valla attım. Ne yani. Tip bir ortamda takla attınız ve ne tip bir ortamda bahçede, takılıyorsunuz? Nerede? Bahçede. Çayıra saldılar beni. Birisine öğretmek için mi yoksa biraz hava güzelleşti son onun coşkusuyla şeyden sonra. Öyle spordan geliyorduk öyle bir aklımıza geldi atardın atamazdın diye iddia üzerine. Ha iddia yani. üzerine olunca akalsılar yalnız, duruyor. Tam da dinleyicimize sormuşuz biz daha. Hakikaten. Hakikaten ya valla zamanlama süper yani. Bence gidin bir sayısal loto falan oynayın. Değil mi? Çıkmazsa da bir şey değil. Öyle bir adet yok çünkü ama bakarsınız tuturuz. Peki Melisa Hanım siz nerede büyüdünüz? Ben aslında çok mahallede büyümedim. Tamamen site çocuğuyum da şey diyecektim. Demin siz söylediniz ama böyle sinekli bakkaldan hallice pastane. Çirkin pastane diyorsunuz. Çirkin pastane felaket yani. Bir de şey uyduruk kuaför. Yani herkese aynı saçı yapan. Böyle uydurup kuaför. Her düğün saçını aynı modeli vardır o adamların. Lüle yaparlar böyle. Kesinlikle hediye paketi gibi böyle. Fix bir saç vardır. Kaç kere yaptırdınız Melisa Hanım? Ay yaptırdım birkaç kere ya. Mecbur kaldınız değil mi? Arada fön de çektirdiğiniz oluyor değil mi çok zorda evet. Kaldığınızda? Ama fön İğrenç fön çekiyorlar değil mi? Bir de 3 liraya falan çekiyorlar. Siz de mi çektiriyorsunuz? Evet. Evet vallahi ben de en sevdiğim şey haftada bir muhakkak bizim kuaförümüz. Bütün düğünlere gider Fahir. Oradan biliyor zaten hep aynı saçı yapıyorlar diye ondan evet, şikayet yani, ettim. Evet yani olmaz ki canım böyle biraz geliştirmeleri lazım kendilerine. Ama onlar zaten fönle ayakta duruyorlar galiba. Tabii canım. Hemen tabii. Adam şey diyor ya bunun elektriği de bir şey değil ya en nihayetinde evet. Makine çalışıyor. Sen, siz beğenmiyorsunuz ama o adamlar olmasa mahalle kuaförleri olmasa son dakika şeyi olmaz. Müdahalesi dümdüz saçta yataktan kalktıktan sonra birçok kadını öyle şeyde görürüz. Papaz gibi görürdük. Özenmiş gelmiş bir şey yaptırmış diye dikkatini çekmiyor. Düğün saçı diye bir şey bakmıyorsun ama dikkatini de çekmiyor. O mahalle kuaförleri olmasa Yani Halmi ne olur insanın saçını yaptırın gelir diye dedikodu olur düğünde bir sürü. Doğru söylüyorsunuz. Kuaför diye yazıyoruz o zaman Melisa Hanım. Çok yazın. Şey de olabilir mi? Hani unsur dediğiniz için yoğurt kabındaki çiçekler böyle özel bir yoğurt kabına dikilmiş şey sardunya falan. Çok önemli. Yoğurt kabı ve yoğurt zeytinyağı tenekesi. Şey kova ama büyük bir kiloluk kovanka, yoğurt. Kovanka evet evet aynen öyle. Hı. Yoğurt kabında çiçekler bence artık çok güzel. Yoğurtları da çömleklerde satıyorlar onlar daha kalite tabii. Yoğurt kabında çiçekler güzel de bir film ismi bu arada. Mum kokulu kadınların devam filmi. Devam filmi doğru söylüyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz efendim iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim iyi akşamlar. Neyse 20 sene sonra çekilmiş devam filmi de. İsmi yeni bulduk. İsmini yeni bulduğumuz için. Bu şeyde yazdık mı? Bahçe duvarında oturan mahallenin iblisleri. Sabit büyük gençleri. Yok iblis değil onlar. Onlar daha yetişkin oldu işte. Onlar. Bıyıkları çıkmış. Bıyıkları çıkmış. Yani çıkmaya başlamış. Siyah siyah aynen olmuş. Öyle. Mahallenin isli bir dolaşan. Şeyinden korkan, bir iki kişisinden çekinen ama başka hiçbir şeyden çekinip korkmayan o sabit, yerleri sabit adamlar. Mahallenin gençleri. Mahalle duvarında, bahçe duvarında oturan uğursuz gençler diyorum ben. Uğursuz unsurlar da istersen. Tekel bayinin de şeyinde oturanlar... Yok yok, onlar 5 yıl sonra tekel bayine takip beş ediyorlar. Şimdi kasalarda değil. Oturanlar değil. Değil. Şu değil. Anda. Bir boy küçüğü onların işte bunlar. Bu arada o dediğiniz adamın aynısından bizim apartmanda vardı ya. Oğlu şimdi gözümün önünde. Hangi adamı? Yani şey, o tekel bayinde oturan adam. Yani o küçücük bir dükkanda tekel bayi, aslında kuru yemişçi tekel bayi hepsi vardı da. Hakikaten küçücük bir dükkandı ve onun önünde kasalarda oturan o adam vardı. Akşam evden montunu giyip yani ne kadarlık bir mesafe. İşte dördüncü kattan aşağı inme ve tekel bayine gitme herhalde 50 metrelik bir şeyde yaşıyordu. Orada ama şey gibi pis bir adam da değil. Tabii mahallenin genci olduğuna ona buna laf atma falan diye de bir durum olmuyor. Çekirdek çitleyerek görevini... Hani bayağı bugün bayağı çekirdek çitledim çok su içmem lazım ama falan diye eve dönüyordum. Ben sonra. De bir yaşımı öyle geçirdim ya. Bizim hemen altımızda bir tane hem tekel bayi market yani market değildi genelde ağırlıklı tekel ürünü gidiyordu. Vallahi bütün bir yazımı orada geçirdiğimi biliyorum. İş gibi saat 9.30'da in akşamleyin saat 7.30'da yukarı çık yani öyle bir şeydi. Hatta orada yiyip içiyorduk. Bu arada eczaneyi kimse söylemedi ya. Bizim mahallede eczane vardı. Nöbetçi olduğu gecelerde anneannemler orada oturuyordu. Çaylar, kahveler, çekirdeklerle eczanede oturuyorlar. Eczane de muhtar gibi ama galiba bir tane olması lazım her mahallede. Evet, mahalle doğru. Dediğin yer ama mahalleyse yani. O kadar çok eczane var ki şu anda. Hayır mahalle havasını vermesi mesela iki eczane varsa, üç eczane varsa orası mahalle çok olmuyor. Yani öyle yalnız mahalle bir eczanesi. Bir sokak üste gideceksin, bir sokak aşağıya ineceksin eczaneye gitmek için. Biraz değişik bir şey eczane. Şimdi mesela biz çocuk sahibi olduktan sonra eczaneye gidip mesela çocuk için ateş düşürücü, çocuk için şey aldığımız zamanlarda şey oluyorsun, eczacıya karşı mahcup olma durumun var. Niye? Gene çocuğu hasta ettim demek ki. Onu espriye bağlamak zorunda kalıyordum. Yani onun dışında başka ihtiyaçlar için mahalle eczanecisi çok rahat kullanılamıyor. Ama şeyler çok rahat ediyor eczanelerde. İşte ne bileyim ilaç yaptıranlar. Hani bir yaştan sonra düzenli olarak ilaç kullananlar var ya. Hı hı. Çünkü ben o bizim mahalle eczanesi vardı. Şeyde Ayrancı'daki evde. Orada her girdiğimde terli yaşlı bir amca oturuyordu orada. Bir şeye o kalfaya bir reçete veriyordu falan bunları yaptırıyordu. Ve diye böyle bir söyleniyordu. Yani onların esas müşterisi o oluyor da sen ara sıra böyle biraz zıpçıktılık yapıyorsun girerek. Tabii canım sen sizden para kazanmıyor ki benim anneme evlere kadar servis yapıyor. O kadar el üstünde tutulur ki kolonyalar gönderirler eşantiyon böyle. Yani belli yaştan sonra düzenli ilaç kullanımı başladıktan sonra hakikaten şey gibi krallar kraliçeler gibi karşılanıyorsunuz. Yalnız mahalle eczanesinin şey diye bir dezavantajı da var. Artık dezavantaj mıdır avantaj mıdır bilmiyorum. Benim arkadaşımın kardeşi eczane sahibi. Her şeyi konuştuğumuz yayında bunu konuşmayacağız mı? El hareketleriyle konuşuyor, bir şeyler yapılıyor. El hareketleriyle konuşuyor, ağzıyla bir şey anlatıyor, ses çıkarıyor gene. Duydu dinleyicilerimiz. Ne dedim? Benim gitmem lazım. Ay benim gitmem lazım değil mi? Hakikaten. Sonrasını anladık. Arabam mapus kaldı da onu saat 8'den önce almam. Başkalarına senin yüzünden başkası çıkamıyormuş otoparktan. Evet, evet onu halletmem gerekiyormuş. Sen mapus kalma Fahir. Tabii. Hadi, o zaman hadi. Aynen böyle sohbete devam arkadaşlar. Çok güzel gidiyorsunuz. Kulağım sizde. Fıla. Hadi bakalım beni aratmayın. Hadi çocuklar. Bu arada şimdi Bahar Hanım bize bakkal, yorgancı, kalaycı, manifaturacı yazmış. Tamam manifaturacı da lazım. Onu da ekleyelim. Hakikaten düğme müğme bir bakkal şeyler olması çok önemli. Lazım. Üzerinde durmadık ama. Bakkal artık yani marketler yüzünden unuttuk da bakkal yazdırma mantığı vardır. Bir kere bakkal, manav ve kasabın ayrı ayrı olması da iyidir. Ya şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Mesela gideceksin, işte senden sonra annen gelecek eve veya kardeşin gelecek bir şey. Bir tane anahtarınız var. O gün işte ikinizden bir anahtar verme şeyi olacak. Kime vereceğim? Bakkala vereceğim. En iyisi bir bakkala vereceksin. Yani apartmana da girip komşuları da şey yapmayacaksın. Bakkalın öyle bir misyonu var. Mesela kasaba versen et kokar. Anahtarı. Ama et kokusu baba kokusudur. Cebine koyacak, ondan sonra cebinden alamayacak. Adamın işi olacak, gücü olacak. En güzeli bakkaldır. Terziye versen işte makinenin başından kaldıracaksın. O şeyin mahallenin bahçe duvarının üzerindeki gençlere versen onlar düşürür, şaşar. Kime verdiği belli olmaz. Ya ben onu Ziya'ya vermiştim. Ziya da şeye verdi. Ondan sonra bir sürü olayca. Kıraathaneye bıraksan geleni gideni çok. Adamın geleni bir an çok. Dalgalığına abi oraya bırakmışlardı. Bir bak bakalım. Şeker olur. Bir şey olur. Erimiş şeker tezgahı. Şimdi benim anlamadığım Bahar Hanım'ın tek itirazım, ben bugüne kadar hiçbir mahallede görmedim mi? Kalaycı. Bu şey gibi hani Cennet Mahallesi falan gibi abi. Ana niye verdim? Kalaycı var mı mahallede? Kalaycı Arasta'da olur. Acaba Bahar Hanım Arasta'da mı geçirdi gençlik yıllarını, çocukluk yıllarını? Daha doğrusu olabilir. Arasta'nın ne olduğunu anlamadığım için tabii. Arasta işte Arasta olur. Kalaycıların toplandığı yeri Arasta denir. Ama bir tane mesela mahalleye çıkıp geliyorsa Arasta'dan, Arasta'da mesela yer tutamamış. Unsurdan sonra Arasta'yı da 92 kere söylersek bugünkü yayında tam olacak. Amacımıza ulaşacağız. Ben çok güzel bir şey kafadan yazıyorum çünkü söylenmedi. Sayısalcı. Sayısalcı şey yapar canım, bakkal artık. Bakkal. Şimdi aslında ben hatırlıyorum bir zamanlar bakkallarda yani şimdi kadınların manifatura için, yani böyle hani ev hanımlarını düşün, böyle bir şeyler dikilecek falan filan. Manifatura için bir ayrı bir onun şeyi yok mudur, alışverişi? Tabii ha, doğru. Ankara'da mesela işte Kızılay'da var herhalde. Bu civarlarda var. Evet. Hani manifatura bir şeyler dikilecekse onun işte düğmesi, fermuarı falan filan gibi şeylere özel bir alışverişe gitmek gerekir. Mahallede olduğu zaman o böyle bir düğme koptuğu zaman veya hemen acil bir fermuar dikilmesi gerektiği zaman olması gereken bir şey. O yüzden sanki bu manifatura elementlerini de satan bir bakkal gibi bir şey canlanıyor gözümde benim. Yani o mahallenin bakkalında ama düğme de vardır, şey de vardır. Olmaz be Ege. Yani manifaturacı bakkal gidecek sana 300 gram peynir verecek. Beyaz peynir. Yani yazıyor. Sonra o koku, peynir kokulu ellerle mi diyorsun? O eliyle gidecek, bıçağı şey yapacak, bırakacak. Ondan sonra düğme seçecek sana. Olmaz. Hediyelik mesela bebek görmeye gidecek. Bir tane şey. Tulum alacak. O tulum peynir mi koksun? Bak. Enteresan da bir şey oldu. Tulumun işte, peynir kokması. Yani maalesef. O yüzden zaten meslekler ayrılıyor. Dükkanlar ayrılıyor canım. Bu yüzden yani. Ama işte biraz burada haksızlık ediyoruz. Bir adamı diyoruz ki sen mahallenin şeyi ol. Manifaturacısı ol. Ama o adam bir kere bile bir zıbın satamıyor. Çünkü kimse oradan alışveriş yapmıyor. Herkes işte onun alışveriş özel yerleri ne? Onlar yavaş yavaş böyle elendiler mahallelerde. Gerçi evet, ben şimdi de düşünüyorum da. Evinin dibinden almıyorsun. Belki bir ufak çeyrek yarım altın satan bir kuyumcu mahallede barınabilir. Onda da insanlar hani çok acil bir durumda bir altın alıp gitmemiz lazım dediklerinde mahalledeki kuyumcuya gidiyorlar. Onun dışında gene böyle bir kuyumcular yine, çarşısına inelim falan diye böyle bir şey var. Yine var ya kuyumcu için, evet doğru söylüyorsun da manifaturacı yine var. Manifaturacı çünkü iş alanını genişletti. Mesela eskiden var mıydı şey, manifaturacı da mı olur çarşaf, nevresim takımı? Mesela manifaturacı mı satardı nevresim takımını? Bilmiyorum, ben hatırlıyorum benim çocukluğumun geçtiği yine mahallede manifaturacı vardı. Her eve gidilirken oraya sabit uğranırdı ve müşterisi de eksik olmazdı. Benim bildiğim, yani bildiğim değil de daha doğrusu bir anımı anlatacağım. Buyurun. Teşekkür ederim. Yani, buyurun Ege Bey. Anı da denmez buna. Beni ben yapan unsurlardan biri diyeyim. Çok heyecanlandım. Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Mani kelimesi mi, fatura kelimesi mi beni rahatsız ediyor bilmiyorum ama manifaturacı sanki benim gözümde biraz karanlık yollara sapmış bir adam gibi görünüyor. Yani tabii ki hiç alakası yok. Eminim manifaturacı dinleyicilerimizi kızdırmayalım da manifaturacı kelime olarak bana böyle bir çocukluktan kalma bir şey, böyle düzenbaz havası falan. Ege'ciğim sana şöyle söyleyeyim. 3-3,5 yaşlarında bir olay yaşamışsın. Büyük ihtimalle. Manifatura kelimesi sana bunu çağrıştırıyor. O yüzden bekletmeyelim. Bahar Hanım'a iyi akşamlar diliyorum. Bir de mahalle hipnozcusu. Onu da yazmak. Alo. Bahar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Tartışmalar üstüne mi aradınız? Evet. Ne diyorsunuz kalaycı mevzuna? Kalaycı? Arasta'da oturmadım ben. Yani ben mahalle konusunda uzmanım. Çok güzel bir mahallede oturdum. Hangi ben. Hangi mahalledeydiniz? Emek Mahallesi. Ankara'nın en eski Ankara dediğimiz yerler değil mi? Evet, Emek. Evet. çok çok güzel bir mahalleydi. Yani bir mahalleyi mahalle yapan bütün unsurlar orada vardı. Kalaycınız var mıydı? Kalaycı da gelir giderdi. Hani ha, seyyar kalaycı. Girince... Bahar Hanım, şimdi evet. Seyyar kalaycı olunca her şey, bütün taşlar yerine oturdu. Onun Aras'ta da dükkanı vardır. Hayır yok, seyyar kalaycı. Ve seyyar bıçak bileycisi var aslında. Evet o da var. Simitçi, nohutçu, eskici. Nohutçu derken? İşte bu hani yeşil yeşil. Taze nohut. Taze nohut evet. Tamam. Nohutçu şey var mıydı? Pamuk şey yapan? Hayır yoktu, o yoktu. Yani ne deniyordu ona ya? Okul, bizim mahallemizde bir de ilkokul vardı. Onun bahçesine yakın yerlerde olurdu. Macuncu da olurdu. Yani ben o kadar eskiyim. Macuncu. O kadar macuncuları yetiştiniz. Yani direkler arası falan. Macuncu. Efendim? Direkler arası falan Ramazan eğlenceleri. Hayır ama bizim mahallemizde boş bir arsa vardı. Oraya panayır gelirdi bayramlarda. Ha. Ayıcı geliyor muydu? Rambazdan olurdu. Böyle yüksek hani tahta ayakların üzerinde filan numaralar yapan, sonra göğsünden bayrak çıkaran cambazlar olurdu. Şey var mıydı? Ayı? Ay, evet evet vardı. Ay evet vardı. Sanatçı ayılar. Evet sanatçı ayılar ve dövüştürürlerdi. Taksi şoförleriyle dövüşürdü. Evet şeyi. Öyle ayıyla güreşmek diye bir şey var. Efendim ben ilk defa duyuyorum bunu. Sen bilmiyor musun? Çocuklar dans izliyorlar. Bir yaştan sonra ki esnafta şu ayıyla bir güreşelim diyerek belli bir para veriyorlar. Şimdi taksi şoförleri falan da çok değişti bağırın. Birbirleriyle güreşiyorlar. Geçen gittim durakta. İçim acıdı. Hakikaten. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Yani mahallede özellikle bir taksi şoförü bu konuda uzmandı. Ne zaman ayı gelse bütün mahalleyi toplanır, adam da onunla güreşirdi. Sizin eski mahalle kavramınız o zaman çok net kafanızda. Bağırın. Çok net canım, çok. Var mı peki eski mahalleden arkadaşlarınız? Olmaz mı? Var. Ayrıca Facebook'ta bizim mahallenin grupları var. 2-3 tane ayrı ayrı grubu var. Mahalleden olmayan giremiyor anladığım kadarıyla. Yok, isterseniz girebilirsiniz. Emek İsrail Evleri 78. Sokak filan diye böyle bir gruplar var. Ne ben ayım var diye gireceğim. Bakalım taksici bana vallahi girin gözleri yaşarır. Peki efendim çok teşekkür çok ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Şöyle hemen hızlı hızlı hepsine bir bakalım. Neymiş? Nihan Katipoğlu tekrar dönmüş. Park kahve muhakkak lazım. Yaşlıların sokağa çıkabildiği, birlikte vakit geçirebildiği yerler. Bunun illa şey olmasına da gerek yok. Böyle tatlı bir esnaf varsa onlar zaten iki sandalye indirip onun önünde de oturuyorlar. Tabii. Yalnız onun şöyle bir getirisi de oluyor. Kim de ne zaman geçmiş? Yani bizim mesela komşumuzun poşetlerinde çok içki şişesi tıngır diyor falan diye apartmanda dedikodular yapılıyor. He. Bizim eski apartmanda. Dedikoduya mahal veren bir şey yani. Tabii. Torbayı bırakıyor, anahtarı çıkarmıyor. Şıngır şıngır sesler geliyor sizin bu arkadaşların falan gibi. Böyle bir dedikodular da yapılabiliyor. Bize bunlar anlatıldı. Mahallenin yaşlılarının böyle bir etkisi de vardır. Apartmanın önünde oturan öyle bir mekan mı? Şimdi mesela Ankara'da bazı bahçeli evlerin böyle bir hafif şey bir bankı oluyor, bir şeyleri oluyor. Orada buluşuyorlar. Girişin yanında falan. İşte orası da aslında bir mahallenin gözetleme kulesi. O çalıların arasında falan bakılıyor yani. Kim ne zaman gelmiş? O hangi apartmanın önünde oturulacağını nasıl karar veriliyor acaba ya? En çok güneş durumu mu yoksa mesela giriş katındaki dairenin sahibi mi şey veriyor? Gelin bizim burada kimseyi rahatsız etmesin. Kısırı yapan da karar veriyor olabilir. Öyle bir durum da olabilir. Şey demiş Yetkin Bey, mahallenin çocukları toplaşıp başka mahallenin çocuklarıyla mahalle maçı yapmıyorsa ben o mahalleye mahalle demem, arkadaş demiş. Çok doğru. O zaman her mahallenin bir takımı olması lazım. Mahalle takımı diye mahalle buraya takımı. Yazmamız öyle, lazım. Öyle doğru bir... mahalle takımı. Bu arada mahallenin delisi ve mahallenin gururu. Mahallenin delisi biraz yani... İlla berduş olmasına gerek yok sokaklarda. Çocukları korkutan bir şey. Mahalleden soğutan bir şey galiba mahallenin. Spor olsun diye mahallenin delisiyle de uğraşılır yani. Ya da yani böyle açıklayacak. Orada bir mahallenin delisini yöneten bir şey yapan bir abi lazım. Mahallenin abisi lazım. Zaten aslında mahallenin abisi demedik bak biz buraya. Mahallenin gururunun dışında değil mi? Tabii gençlerin başı sıkıştığı zaman gidip danışabilecekleri, başım şu noktada sıkıştı diyebilecekleri. Mesela bizde Hasan abi vardı. Hasan abi, Hasan abilerin mesela çocuğu da olmuyordu. Gerçekten çocukların sevgilisiydi Hasan abi. Her türlü sorunda... Mahallenin barış mançosu gibi mi? Aynen öyle. Mahallenin barış... Böyle bisikletle gidip gelirdi işe. Hiç unutmuyorum. Onun bisikleti... O yüzden olmuyordur çünkü. Ufuk da göründüğü zaman onun bütün maçlar dururdu efendim, oyunlar, herkes saklambaç oynanıyor mesela. Herkes saklandığı yerden çıkardı. Hasan abi geliyor. Hasan abi. Öyle şarkılarla, türkülerle, maçlarla neler neler. Nihan Katipoğlu da Kumru Hanım'ın hastası oldu. Musluk daha çok araması lazım demiş. 40 dakika önce hiç bakamadık Twitter'a, çok ayıp. O kadar da şey yapıyoruz. Yazın yazın falan deyip okumuyoruz, çok ayıp oluyor. Buyurun o zaman hızlı hızlı bakalım gerçekten. Kumru Hanım da umarız duymuştur Nihan Hanım'ın bu mesajını. Aslı Kahraman, evde yemek olmadığında ya da evin yemek yapanına jest olsun diye ailece gidilebilecek efendime söyleyeyim kebapçı pideci gibi bir yer. Çok güzel. Bak, mahalle pidecisi. Yani mahalle mesela mahalleden iç bir... yaptın. İç yaptım. Ben nereye götüreceğim? Mahallenin. Yani samimi olmam lazım. Mesela önceden telefon açmam lazım. Samimi miyiz diye telefonu açan bir samimi miyiz diye telefonu açan bir pideci. Samimi pidecisi. Mesela ne kadar güzel. Ondan sonra şeyin fırının tavı var mı? Soruyorum. Yoksa beni oyala mı? Tavı derken? Yani tavı gelmiş mi fırına? Yani soğuk fırında beni oyalama. Gelip de ondan sonra çirkin olacak, kötü olacak şey. Pide, sen de mahcup olacaksın, ben de bir daha mahcup olacağım diye durup dururken. Öyle samimiyette bir şey lazım. 19.52 saat son dakikalarımız olduğundan üstünde çok, var çok konuşulması aslında. Gereken evet. Şeyler ama Fevru abi taksi duraklarını söyledi, onu da yazdık. Hakikaten tanınmış, bizim duraktan bin falan diyebileceğim bir taksi durağı. Aslında sırf taksi durağıyla ilgili... Ya bak uzun uzun konuşurduk ama son dakikalar kaldı. Hakikaten çok önemli bir şey. Biz o konuda çok şanslıyız. Gerçekten o kadar önemli ki mahallenin taksi durağının böyle bildik tanıdık insanlardan olması ve güvendiğim bir şey olması. Ayıyla mesela güreşeceği zaman taksi durağının yani şimdi mahallede bir şey yok. Telefon edeceksin taksiciye. Ayıyla güreşebilir mi güreşemez mi bilmiyorsun ki. Ne bileceksin? Ondan sonra nereden? Ara dur. Ayıyla güreşecek adam o ara dur. Hadi Serkan bilsen. Kara İsmailoğlu. Bence muhtardır diyor. Hangimiz artık muhtarı tanıyor? Hetme demiş. Eski günlere gitti anladığımız kadarıyla. İşsiz bakkal da lazımdır. Bak çok önemli. İşsiz bakkal ne demek? Yani böyle bir şey. Eskiden yani, bakkaldın mı diyen adam. Bizim Esat'taki evin orada bir işsiz bakkal vardı. Dökülüyordu adamın dükkanı. Yani hiçbir mal getirmiyor. Zamanında bir ara bir eli para görmüş bir mal almış. Mesela 10 yıllık şey. Onları da satıp kapatacak gibi. Boş rafları boş oldu. Ve devamlı şikayet eden bir işsiz bakkalın olması gerekiyor. Bizim eski mahallede de öyleydi. Bir işsiz bakkal vardı. Sonra başkasına sattı. O biraz dükkanı yeniledi. Sonra geçen gün gördüm doldu. Yüzü asıktı. Mahalle itibar mı etmiyor bilmiyorum. Orada kötü kalpli bir bakkal var. Çünkü ondan daha çok alışveriş yapıyorlar. Kötü kalpli ama evlere servis yapıyor. Onun etkisi. Neyse artık taşındığım sokak hakkında dedikodu yapmayayım. Kötü kalpli bakkal yakalandı. En kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz. Yetkin Özdemir işsiz bakkalı söylemiş. Ezgi Hanım. Hiç sevmem kötü kalpli bakkalı. Çok özür dilerim ama mesela eline tutuşturmuş çocuk bir avucuna almış bozuk paraları. Buna ne olur diye soruyor. Ona şey olur deyip mesela kötü kalpliyse hakikaten garip limon garip tuzu şey, veren adam. Garip garip alın. Şeyler satan adam yani. Annen turşuya koyar. Bundan hiçbir şey bunu ne zamandır satamıyorum diye. Kötü kalpli bakkal oraya kadar gider. Zaten kötü kalpli bakkalı da en iyi çocuk hisseder diye biliyorum ben. Doğru. Ne diyorsun? Yani böyle çünkü o bakkal şey yapar. Bir takım tabiri caizse muamelesini yapar. Yetişkin adama, müşterisine. Ama çocuğa uğraşmaz. Küçümser çocuğu. Onda en güzel çocuk. Maskesini takmakla uğraşmaz diyorsun. Tabii canım yani maskeyi falan ne uğraşacaksın? Ama zaten halbuki o çocuk ilerleyecek. İlerleyen yıllarda gelecek senin esas müşterin olacak ya. İşte Murat Evin şöyle yazmış. Benim manifatura 3,5 yaşından beri gelen bir manifatura şeyim var ya. Evet. Manifaturacıdan korkma. Naylon fatura yüzünden şey olmuşsunuzdur diyor. Manifatura adamsınızdur diyor. Doğru. Naylon fatura yüzünden soğudu bu çocuk manifaturadan. Manifaturacı. Manifaturacı da bak benim çok gerçekten özendiğim mesleklerden biriydi. Bir tane bizim dediğim gibi sessiz, sakin, güven veren bir manifaturacı vardı bizim şeyde ve hiçbir zaman bir dükkana gittiğin zaman bak mahalle esnafının öyle olması lazım. Bir şekilde senin işini görmesi lazım gibi geliyor bana. Yani mesela o yok, bunu yapamayız, bu olmaz falan dememesi lazım. İyi kötü bir şekilde yapması lazım. Ha yani... Birinci kalite olmaz da ikinci kalite olur veya tam istediğin olmaz da ona yakın bir şey olur ama o dükkandan elin boş böyle başka bir arayış içerisinde çıkmaman lazım gibi geliyor. O yüzden mesela bak balcı vardı bizim mahallede. Öyle bak onlar da şimdi mahallenin eksiği değildir. Bizim mahallenin bir balcısı yok demezsin ama mahalleyi diğer mahallelerin arasında ayrı bir yere taşır. Bu arada bütün bu saydıklarımız ben şimdi hani uzun süre Esat'ta oturdum. Oturduğumuz yerde hiçbir mahallede olmayacak kadar çok pavyon vardı mesela gece kulübü anlamında. Ama onun yanında burada saydıklarımızın çoğu vardı. Hatta bu insanlar yani bu tip meslekleri yapanlar ben... Hayatımda ilk defa işte Esat'ta otururken bir kere bir kasaba girmiştim. Hı. Kredi kartı yok mu demiştim. Sonra getirsin diye beni yollamıştı mesela. ilk defa yüzünü gördüğü bir adamı. Veresiye yani hani deftere falan da değil. Şey diye düşün hani acaba yandaki sevmediği komşusuna dükkanı emanet etti o da zarar olsun diye mi yapıyor falan. O beni etkilemişti. Gerçi sonra olumsuz etkiledi. Gittim ta bir yerlerden para çekip verdim ama ne olur ne olmaz falan diye böyle akşam akşam iş çıkarmıştı bana. Mesela bizim... Ne yapsaydı adam yani eti vermese miydi? Eski mahallede mesela tesisatçı. Üşenip bana takımlarını veriyordu. Bunu böyle yapacaksın, bunu böyle de sonra hallet getir falan diye böyle işi nasıl yapacağımı ve gerekli aletleri verip sağladık yollayan olsun adam vardı. O da mesela mahalli yapıyor. Şimdi oturduğum yerde bunlar hepsi araba mesafesinde. Yani uzak da değil ama yürümeden biraz tatlı bir yokuş var ya. Hmm. Yürümeye üşendirecek bir mesafede. İşte mahalle büyümüş de ondan. Yani mahalle böyle büyümüş. Daha küçük ufak mahalle. Mahalle dediğinde biraz ufak olması lazım zaten. Evet yani doğru. Bilmiyorum ama biraz büyüdükten sonra o mahallenin de her yere arabayla gideceksen, tesisatçıya arabayla gideceksen o zaten senin mahallende değil. Alan yani, Poyraz'dan. Değişen mahalle kavramı içinde pek bulunmasa da mahalleliği birbiriyle irtibatlayan senin dediğin şey işte anahtar, mesaj, telefon. Yok efendim bunun paket var. Nursen teyzeler geldi şimdi evde yokmuş sizden evet alacak falan diye. Bakkal, manav, kahve, berber ve benzeri küçük esnaf. Berber. Bak unuttum. Ha onu. Berber evet. Çektim kuaförü yazdık ama. Berber. Eve gelen berber. Mesela bence bir berberin mahalle berberi olup olmadığını o gösterir. Eğer eve çağırdığın zaman geliyorsa ne alakası var beyefendi ben sizin niye evinize gideyim demiyorsa ya da işim var gücüm var demiyorsa o işte senin mahalle berberindir. Oradan test edilsin. Camdan bakıp gelene geçene muhabbet açan teyzelerdir demiş Murat Gürdal Akkoş Mahalli Mahalle Paşa. Ondan kalmadı artık ama galiba ya. Var mı bilmiyorum. Katlar büyüyor. Altı dükkanı veriyorlar. Teyze eskiden hani giriş katında oturan sağa sola laf yetiştiriyordu. Şimdi dükkan olmadığında balkondan bağırması lazım. Bir de Ankara'daki evler biraz şey ya. Bahçeli ya. Önünde muhakkak bir bahçesi oluyor. Hemen böyle başlamıyor. Sokağa evet seslenemiyor teyzeler. Çok sıkıntılar çekiyorlar. O yüzden işte apartmanın giriş kapısının yan tarafında oluyor. Oraya bir kulübe açıyorlar. Mahalleye seslenme kulübesi. Güzel bir liste çıkardık. Uzun zamandır ihmal ettiğimiz beraber ve solo sohbetler.com güzel iki çalışmayla son zamanlarda şey yapıyor. Toparlıyor. Bir hayatın içindeki futbol terimlerini yazmıştık. Onlar orada kayıtlı olarak duruyor. Bir arşiv şeyi var. Beraber ve solo sohbetler.com adresine girenler bugün konuştuğumuz unsur son dakika artık bugün ne kadar unsur desem yeridir. Konuştuğumuz diğer unsurları da burada bulabilirler. Belki yarın devam ederiz mahallenin unsurlarına canım. Yani böyle bir aceleye geldi gibi oldu son kısmı bilmiyorum ama yani eğer şey olursa dinleyicilerimiz bize elektronik postalarını göndersinler yarın tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Böyle bir unsur hatırlatalım istiyorsun. Mahallenin unsurları bitmek bilmeyen bir konudur ben sana söyleyeyim. Aslında yarın şeyi konuşabiliriz. Ankara'da tam anlamıyla mahalle havasını koruyan nereler kaldı? Bir de buna bakalım yani eski mahalle havasını koruyan yerler. Bahar Hanım mesela Emek'ten bahsetti. Emek'te o sokağa gitse hala aynı havayı bulabilecek mi? Burası tam bir şeydir. Klasik bir Ankara mahallesidir denebilecek. Nereler kaldı? Biraz da ondan konuşabiliriz aslında yarın. Evet, bu biraz, unsurlardan yola çıkarak. O biraz şeyle de alakalı ama galiba. İnsanın bulunduğu yaşla da yani içinde olduğu yaşla da alakalı. Yani şimdi Bahar Hanım gitse mesela eminim yine şeyin tadını bulamayacaktır. Çocukluğunun geçtiği o mahallenin tadını bulamayacak. Yani, ayıcı yok. Ayıcı yok. Orada ayıyla güreşen taksici yok. Taksici kan alıyor. Güreşecek adam bulamıyorum. Daha doğrusu adam buluyorum da ayı bulamıyorum diyordur adam. Yani o yüzden onları göremeyecek. O işte ne bileyim ağaçlar daha küçük gelecek. Mahalle daha işlek gelecek. O yüzden onun tadını bulamayacak. Onu sanki biraz daha çocuklardan dinlememiz lazım. Ama burası çok şimdi güzel bir mahalle diye. Herhalde en genç dinleyicimiz oydu konuştuğumuz. O da kim? Mahalle Irmak Hanım mesela. Irmak. Hani mahalleye dair bir şeyler biliyor. Demek ki o biraz mahalle dizileri de insanın nasıl bir mahallede yaşamamızı gerektiğini evet öğretiyor. Doğru. Bugün yani hiçbir şey yapmasaydık da ya güzel bir mahalle dizisi yapalım onlar çok seyrediliyor diyenler dönüp bizim sitemizden tiplemeleri öğrenebilirler. Bu arada vaktimizi doldurmuşuz sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 18 ile 20 arasında siz de sabah değil sabah biraz erken olur. Çünkü biz yani o sırada başka bir de radyoda da oluyoruz. Yarın akşam yapalım biz bunu. Akşam siz yapalım. De işinizi halletmiş olursunuz. Biz de işimizi bitirmiş oluruz. 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca beraber ve solo sohbetlerde buluşacağız. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Celal Cengiz ve yayın sorumlumuz Ferruh Bakır adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Güzel güneşli bir haftaya başladığınızı hatırlatıyoruz tekrar. Yarın akşam buluşmak dileğiyle hoşça kalın.